بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين سورة الأنعام کی اللہ رب العزت دیوانی دی توحید مسئلہ ذکر کولا داغی مقابل دا هر شرک او دا هر مشرک داغی تردید و داغی دا مرزون و اسلام داغی دلائل عقلی بیانی دل سب داغی باندی کم امتحانات رات دل داغی امتحانات و بیانو داغی امتحانات و بیانو چپتاو امتحانات رازی تکالیف برازی اغا برداشت کوا خدا اللہ دین خدمت کوا دو امتحانون مخ بیان شو قل انی نهیت سرا دلیل وحی بیانی او پدی کی بایکاٹ تے دا کافرانونا دا مشرکانونا اغیب محنت کی خواری بکی چتا وقفل طریقی تراواری تا خپل دین تا روانه دی و تبا چه کم دینو دا اللہ رب العزت دین کلک و لائی آغای و یو محنت دا کئی شدا تا تووی چه تید زان نوائی تا چه دا خبره کئی نوائی زان نوائی نقول اني نهيت بدليل وحي راوي چه زمانه پرشوه ما یعنی ما ته لپاره نه اذر دی زه دا خبره د ځان نه نه کوم ورته ووایا چې یقینا زه منه پرشوه یم د دې خبرې نه یو ځل نه بیا بیا ان اعبد الله جزدی ان اعبد الذین جزدی بندگی حکم دا کسانو ستا سر اغوالی اورا بلید اللہ نیلا نارم دا شرک لعبادت تدعونا من دون اللہ ستا سو تعالی حوائی او خدایان و توائی تاسو یاله همانی تاسو خدایان منی زړه دا پروګرام مالګرتیا نشم کولای چې دا الله مقابل کې سوي او سو کې نو هغه پروګرام دا غیزم راست نشم کولای مالګرتیا نشم کولای هغه به شروع شي ویو بولی پلانکی پا غلطا و پلانکی پا غلطا ری کالا با قیسی روی کالا و منگلت واقعات روی قل لا اتبی و احواکم ورطوائی دا تابدارینکم ستاسو دا خیالونو تاسو چسر اولی نو آغا خیالات تی احوالی لا اتبع احوالکم تتابداری نکم دخوایشات استاسو دخیالون استاسو سچل برشی خویاز کمدنو جوان تیرولی او امن قائم اولی خویاز اللہ پا قانون باندی او یاز کمدنو دا اکثریت پا قانون خو بس راضی او امن بقائم کو جواب قد ظننتو ازا ومانا من المختلین یقینا غلط فشمزو قدر وقی قد ظننتو یقینا زب غلط شمزو وقی دعو گمراهیمی ومانا من المختلین او نبع شمزو دلار مندن کنا دلار مندن کنی و بیان قول انی علا بینات من ربی وارتو آیا دا چې کمدنو دی داوی چه منگ چه کمدنو پس سم باندیو او منگ پس ایلار باندی روانیو قرآن کریم و توی چه دا واجه دا بایی کار تا چه زستاب دلیل پیش کن تاسو اینما نی او تاسو خیالات او منگاڑت خبری راوڑی او غب ما مناووی زما استاسو ملگرتیا نکی دکا دا قرآن پیش کم دلیل پیش کم او تاو سی کمدنو منگڑت واقعات پیش کوئی قول انی علا بینات من ربی و تواج یقین انزو قصاب دلیل باندین طرفا تربیت کونکی خفلنا اللہ زما تربیت کئی او مالا اللہ رب العزت دا سخول دلیل را کرده چه قرآن دی وکذبتم بی او تاو در اوجن گنی دی لرا دا دلیل تاسو در اوجن گنی وکذبتم بی او تاو در اوجن گنی دی لرا سوال را دی چه منگ در اوجن گنو بس عذاب راولا کنا عذاب راولا او من خلاص تباک بس ختم کمنگا جواب ما اندی ما تستاجلون بیه نشتے زما بطاقت کی ما سر نشتے زما بطاقت کی نشتا عذاب سا سڑی سر پا جیب کی نی پروتو چه ما اندی نشتے زما جیب کی ما اندی مانا زما بطاقت کی نشتا او زما قدرت کی نشته نفی ده تصرف ده نبی علیه الصلاة والسلام نه چه نبی علیه السلام واقدار و اختیار من نه ده ما اندی ما تستاجلون بهی نشته زما سر آغا چه تاسو بتلوار غاڑی غیلارا ولی زکا چه این الحکمو الا لله نده فیسلام اگر صرف ده یو اللہ اختیارات صرف ده یو اللہ دی ان الحكم الا لله نده اختیار ده فیصله او نده فیصله مگر صرف او صرف یکی آواز ده الله ده نو نزده یو فیصله ده او شوه چه انی نوهی تو انا عبد الذین تدون من دون الله ده فیصله الله کرده ده چه عبادت پا صرف ده الله ده بلچاوه ده فیصله الله کرده ده لا تبع احواكم القران مقابله کې با خواہشات منګړت روایت مزخرفات قصه دا بنرالي دا فیصله الله کړی دا او دا فیصله الله کړی دا چې ما اني على بينه من ربي چې عقیده جوړای عقیده لو بینه بکاری صاف دلیل و بکاری پتاویل و ماویل و پتی بانے سے کمدن و عقیدی نے جوڑی گی اغیل و صاف دلیل بکاری این الحکم الا للہ ندا فیصلہ مگر صرف دے او اللہ دا فیصلہ اللہ اکڑا شما اندی ما تستاجلون بے اختیار دا عذاب صرف دا اللہ دے پیغمبر سره د عذاب اختیار نشته دی پیغمبر سره اختیار د عذاب نشته پیغمبر د الله فیصله تاجز ده دا ټول فیصله چې دی دا د چا طرف وي نه وین الحكم الا لله ټول فیصله الله سره دی بیا دا مصدر دی او سلام دی الا نمخه هر یو حکم هر یو فیصله اغه د الله نه علاوه د بل چا نه نتیکړه د بل چا نه نتیکړه او الا سره هر یو حکم او هر یو فیصله الله رب العزت لا ثابت کړه هر یو فیصله اغه چې کوم دنو الله رب العزت لا ثابت کړه نو د الا نمخ کې صفات د حاکمیت دای د غیر نه نفی کو او حکومت او حاکمیت د صرف الله لا ثابت کو الا لله الله رب العزت دې کمنو ثابت کو ان الحكم الا لله چا حاکمیت بد الله دې قران کریم اطاعت چه دے نو دای تقسیم کرده دے اطاعت او تابداری دای تقسیم کرده دا ویاتیو اللہ واتیو الرسول واولی الامر منکم اطاعت دا اللہ مویل دے اطاعت دا رسول مویل دے او اطاعت دا اولی الامر مویل دے دا مجتهدین و دا حاکمان و دا غیم و ایلده خو حکومت اللہ نده تقسیم کرده حکومت تعلیم قرآن کیوں گورا دا اللہ رب العزت نده تقسیم کرده دا پا حصر سر صرف اللہ لو ایلده پا لفظ دا حکم ام و ایلده او پا لفظ دا امر بانده امو او په لفظ د ملک باندې و ملک باندې و هغه دلته وویل ان الحكم الا لله فیصله صرف د الله ده بیا د وشو تمایات کې بیا وي الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين حکومت صرف او صرف د الله دی صرف او صرف د الله دی سورۃ یوسف سالو ختم آیات کی ہوئی ان الحکم الا لله ان الحکم الا لله او وش په تم آیات کی ہوئی ان الحکم الا لله حاکمیت صرف دا اللہ دے سورة قصص اویائم آیات کی ہوئی لَهُ الْحُکْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ لَهُ الْحُکْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور سورة قصص آخری آیات کیوں ہوئی آتسی نمبر آیات کیوں ہوئی لَهُ الْحُکْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فیصلہ صرف دا اللہ دا دا اللہ رب العزت تا سورة تین اتم آیات کی ہوئی عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ سورة مومن دول اتم آیات کی ہوئی فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ فالحکم لله العلی الکبیر حکم صرف دا اللہ دے سورۃ شورا لسم آیات کی ہوئی وما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی اللہ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله حاکمیت صرف او صرف دا الله او وما الحكم في كل شيء الا لله وما الحكم في كل شيء الا لله حکومت او حاکمیت دا الله رب العزت ته حکم دو قسمه یو تشریعی و یو تکوینی یو تکوینی فیصلی وی او تکوینی حاکمیتو لکه باران وراول شنکول نور خیجول نور دوباول رضا و شپر آوستل بدلول را بدلولی یخنی گرمی عزت ذلت صحت بیماری دا حکومت تکوینی دی پیدا کول مڑکول رزق ورکول محروم کول دا دا اللہ رب العزت حکومت تی دیتا حکومت تکوینی ہوئی دوین دے حکومت تشریعی اوکا او مکا کاوا او مکاوا جائز او ناجائز حلال او حرام چاو حکم کے یاڑر چلئی حکومت چلئی دیتا حکومت تشریعی ہوئی قرآن کریم ان الحکم کے مصدر ظلام راوڑو اس پر دا افراد دو حکم نا ایچ چال نشتے مگر صرف یو اللہ لگے کتا کوینی وی و کتا شریعی وی دا دے کمزنو صرف دا اللہ لی خازن بصورت یوسف کے مانا کھڑی دا مل قضاو بالعمر والنہی الا للہ ایجابی حکم او سلبی حکم دا اللہ دے چل کلوی کوا دا ایجابی حکم دے او کلوی مکوا دا سلبی حکم دے ایجابی حکم او سلبی دوار چی دا یک کی آواز دا اللہ رب العزت کی او کوا مکا اختیار دا اللہ دے تکوینی اکثر خلق منی تشریعی کے اللہ سر اتدار جوڑی قرآن کریم سورہ مائدہ اولنی آیات کی ان اللہ یحکم ما یرید دا حکومت تشریعی دے صراحتن ان ذکر کری دی دارنگی سورة الانعام سورة الانعام آیت نمبر 114 أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا بَلْ حَاكِم بَلْ بَادْشَاهُ غُرَم الله رب العزت قرآن بادشاہِ لَرَا لِگِلِدِ امرونی الله را لِگِلِدِ دا تشریعی حکومت تے تشریعی حکومت دا چې کمزونو دا الله رب العزت ته دا الله رب العزت ته وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله دا تشریعی حکومت ته چې تاسو اختلاف وکم خبره کې راغی راړی به الله لا ان انزلنا اليك الكتاب لتحكم بين الناس بما اراك الله دا تشریعی دے سورۃ النساء او سلپینزم انزلنا اليك الكتاب انزلنا معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه سورۃ البقرہ 214 لسم قران دین راغلے ہو فیصلو کی تو دای ترمیان ز پاغه سکه د دې په کې اختلاف کو دار تشریح خبره دا حکیمیت هم د الله رب العزت ته دا الله دې ازادو الى الله ورسوله ليحكم بينهم فیصله کونکه الله رب العزت ته نو حاکم بادشاہ فحلالولو بارامولو جائز کولو ناجائز کولو ددیت کمدنو اللہ تعالی دی بل سوک دا حاکمیت نلوی دا اختیار دا بل چانیشتے دا صرف او صرف دا اللہ دی انسان بارکی ہوئی انی جائلن تلرد خلیفہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الله عبادت لا او خلافت لا پیدا کړي ازوارو مطلب دې اړه منل د انسان حیثیت خودل دې چې انسان چې کم دنو سوپر پاور نه دې بلکه دا نائب الحکومت ته دا التانه چې کوم حکم راضی او قانون راضی نو هغه قانون باندې جاری کړي دې قانون جاری کون کړي دې قانون جوړاون کړي دې جوړاول د کار نه دي قانون جوړاون کړي دې بلکې دې قانون جاری کون کړي سرواری دیبا فقط او ذات بے ہمتا کو ہے ایک وحی حکم را باقی بتانی آزری سرواری بادشاہی اللہ سر لائق دا حکمران اللہ دے انسان چی دے دے بدا اللہ حکم جاری کئی اللہ قانون را لے گلے دے دو قرآن پر شکل دا قانون دا چې کمندونو نافذ کول او جاری کول د انسان کار چې کمندونو دی انسان کار چې کمندونو دی روح المانی ذکر کړی دی ان الحکم الا لله وحده من غیر ای یکون لغیر سبحانه دخل فيه بوجه من الوجوه وحده من غیر ان یکونا لغیره سبحانه دخل فیه بواجه من الوجوه صرف او صرف حکم دا اللہ دے بل چالا بدی کی اس قسم دخل نشتے اس قسم دخل نشتے ان الحکم الا للہ انبیاء دا اللہ دا حکومت راوات لیو منگ تے بیان کی آغی رسولان دی رسول کئی رسولان دی آج کمدنو رسول کئی نو دا بہومنی چه حاکمیت دا اللہ دی منگ ویلو دا حدیث پرانا کی چه اولا ہننا نقضن الحکم اولاهن نقضن الحکم اولانه کڑای چه ده اسلام نا اغیار ماتی نو آغا ور اسلام حاکمیت ماتی دا بووی چه ده اسلام چه کمدنو په حکومت کې سبرا خنشتا حکومت چه ده حاض منخ پل کار ده او مذهب منگا اسلام منو اخلاق ده اسلام منو خو حاکمیت او حکومت کې د اسلام چې کمندونو دخل نشته دا ورنبای کړای چې کمندونو ماته ای دې حدیث مطلب دا دی چې عالمان مبلغین داعیان هغه دې کړای لړې زور ورکی دا دې بیان کی هغه یې ختمی نو کم از کم وایما لا یت درک کله نو لا یترک کله خیو عالم دا وی او په احساس کمترای کې شکار شي چې زما به چې کمدنو زما به بیان س کېږي زما به بیان س کېږي نو انشاءالله د دغه بیان به ډیر سوشي هغه دا چې اصلاح الاعتقاد هم یو کار دی عقیده سمیدلوم یو څه دی کار دی کبیا څوک د غیر په حاکمیت کې شرکت کوي نو کم از کم کسړیږي نه دومره بزان ته ګناګار وي دومره به ومني چې حاکمیت صفت د الله دی خو موږ مجبور یو نو په دې غلو کې اخته یو عقیده خو به شي صحیح شي کنه او کچر تا عقیده هم خراب وي او د اسلام حاکمیت منی نه او پاغی کی شرکت دی نو کافر دی دیمان دا توحید دی دا حاکمیت چی دی دا دا اللہ رب العزت صفت دی دا توحید دی لکسن چی دا صفت بیانائی چی علم غیب دا اللہ دی تصرف دا اللہ دی ورسر تصرف تشریعی بیان کر چی دا دا اللہ رب العزت دی خود علم غیب مقابلہ کی بریلیان امڑا راغستیو چمړه په غیب باندې پوئږي هغه ترت کا ځکا چې هغه مړ چې کندرو په سړی په سپور ته راځي خدای حاکمیت په صفت کې پاغي کې چې کندرو پارلیمنت شریک شوه دي او پاغي کې اکثریت شریک شوه دي پای کې وزیران دي او پاغي کې چې کندرو امریکا دا پای کې بیر الاقوام دي دغه خدایان دلې وزامن په سړی په سپور ته راځي په سړی په سپور ته راځي کم از کم دا عوامو دا غیر عقیدی اصلاحو کا دا عقیدی اصلاحو کا او پا حاکمیت صفت اغا جے کندنو دا آیاتونا سم طول پا یاد آیات کا تکوینی او تشریعی چسا حاکمیت تینو دا اللہ دے بادشاہت نا اللہ دے بغیر دا اللہ دا بادشاہت نا نظام ٹکی دلی نشی دا الله په نظام بټیک شي د غیر په نظام خرابيږي ټکیږي نه ټکیږي نه دا مستقل توحید دی امون ویلو چې قران دو توحید بیانې توحید تل عبادت او توحید تل حاکمیت زکه چې دا خلکو چې کمندنو یې صدر جوړ کړو علم او تصرف دا خدای مو کو په له هی و هکله علم تصرف د غیر منو بیا عبادت د غیر شروع کو د غیر شروع کو خدا د اسلام دا جانب دا د کمندن علماء ولا ډیر بیانول وکړ دي چې کم از کم سو کو د غیر په حاکمیت کې شرکت کړي نو هغه دومره اومني چې را د زما مجبوری و غنی حاکمیت د الله صفت ته دا لګو خوشو چې دا مسله د کمندنو کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی صوفی سی ابراهیم الله تعالی دا مسله د کمندنو را میدان د شړډا کې تشوا چې کم خلک په جمهوریت کې شریک دي و سغیم وی کلا وحاشا من حاکمیت چې کمندنو د غیر الله نه منو ګینه دا خبره دا غي د خلینو اصل ډیر ګران کارو دا ردی بیانات او فائدہ دا هدی بیانات و فائده دا کم از کم عقیده خو بیسی شی سمشی اکا حضرت تانویس ابراهیم اللہ یوزائی کی وی وی منگا پا مولود شریف کی شرکت نکو میلاد کی منگ شرکت نکو وی منگا تخصیص اعتقادی هم نمنو او تخصیص عملی کی هم شرکت نکو وی اگر چی منگا او آئی چی منگا تخصیص نکو خو که شرکت کو کنو سپت تخصیص کی فهم کی وی چه منتن یو طرف تشو وی کم از کم زن خلق سنجیده باوی چه دی که سچل لے سچل لے وی داغا عقیده بسشی سمشی نو کچر تا یو سڑه دی کمدنو آغا پا داغا غلو که شرکت کئی نو زان تا با گنانگار سکی وی با زان تا گنانگار نو دا صفت بیانول دا اللہ چه حاکمیت دا اللہ صفت تے او دا اسلام دا اللہ حکومت تے او پدی کی نظام زندگی دا دا بیانول او عواملا دی طرف ترغبت ورکول دا جے کمدنو اہم کارو ذکر نبی علیہ السلام ویلو اولاهن نقضن الحکم اولانه کړه چې هغه ماتي نو هغه به د حاکمیت ماتي او د حکم به ماتي په دې حدیث کې عالمانو له ترغیب چې تاسو کمنو دا کړه بیان دی راکړي چې خلک چې کمنو دا صفت او پیژني دا صفت د الله او پیژني الیل حکم الا لله قاری شمس الدین صاحب رحمه الله تعالی سورۃ فاتحه دی تفسیر حواله د کندرو ما ویلو شاغی تفصیل سره دا ویلو چې حاکمیت د الله رب العزت صفت ته الحمدلله کې حاکمیت دا د الله رب العزت صفت ته ان الحکم الا لله کابل ګران کې تفریقی او ملګری کې سټو لګو شیخ القرآن رحم الله تعالی په سورته انعام درسو ادا درد شرک تصرف آیاتونه راجم کول سورته آل عمران انعام خلاصه ویل او شیخ صاحب درس جاګه کم دنو आवाज واورې دنو په جړا شو او سترګو نه وخیراله دي ما شیخ له چاپی کوله د شاتم نو غلط ته اشاره وکړه مې دا ټیل بند کړه ما شیخ صاحب لګران له تفریح کړی دا اوس هغه ته استاد رعایت شو نو مې بس بند کړه هغه ټیل بند کو چې څنګه بند کو شیخ صاحب ته ولې بند کوي ولګو په زما د استاد خبرې دي څو په فائدہ والی ولګو تاغه ولګو چاغوینو په صورت کې او مضمون دی رد شرک تصرف دا آیاتونه شروع کړل د ستر د صورت نه والله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جارکم له ما سکن فی الليل و النهار و هو القاهر فوق عباده و یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو دا آیات راغلی ان الحکم الا لله لتصرف و اختیار یکی و عزد اللہ دے نویفو ملک و قانون هم صرف او صرف دے یو اللہ شر قرآن رحم اللہ دے داو فین الحکم الا للہ لتصرف و دا اللہ نویفو ملک و قانون صرف او صرف دا اللہ ما تبی لگی بند کا اوی دو تا چیتا وقت نا دیکھا نا بی لگ بند دیکھا تو ما بند کو بی لگی رسطو کا ما رسطو کو یو سو لگاو نو ما یو وکیده لګو یو وکیده نو ما مخکې نه مورې دلو چې څنګه دا وي بین الحکم الا لله ملک و قانون دی یو الله وی دا وګوره وی دا څوک وي وی دا شریف قران نه وي وی دې ما ته وای چې هغه مسله کې چې کوم استاد نه کړی وی زما استاد کړی دا خو غته تفصیل کولو موقع نه ملو شوی چې اپرینو خو وی تفصیلی نه تفصیلی کړی نه و وی چه ما تفصیلی کرنو گناه میو کو وی ما دا خپل استاد خبره تفصیلی کرده دا وی دے وی چه دا تا آغا مسئلہ کئے چه دا چه کندن استاد نو کرده این الحکم الا للہ حکومت تکوینی و تشریعی نا و صرف دچائی نا اللہ این الحکم الا للہ نشت اختیار دا فیصل الا للہ مگر تفار دے کی وازد اللہ رب العزت یا قصد آقا بیان کی اللہ دا وہ خیر الفاصلین یعنی چې اللہ رب العزت کم تین دا عذاب مقرر کړی دی ها بالکل مناسب دی ها اللہ رب العزت غور فیصله کوونکی دی وہ خیر الفاصلین ها اللہ رب العزت هغه غور فیصله کوونکی قل لو ان عندي ما تستعجل نبی لنفذ تصرف د نبی علیہ السلام نه نبی د تصرف د نبی علیہ السلام نه ورته وا لو ان عندي خو زما په طاقت کې هغه آزاد چې تاسو په تلوار غواړي زمانہ لو قضی الامر خامخا فیصله کړی شی وو کار د آزاد زما استاد سرمیان دا ول نبی علیہ السلام به صبر او چې نبی علیہ الصلات والسلام وای چې خبره بخلاص شوی و که زما په اختیار کوي نو ما ته یو منډ نه قتل او چتولې راخلاصولې به درز درز یو بل مې راخلاصولې خو زما اختیار نشته نو ولی نبی علیہ السلام بے صبر نا یو مطلب لقضی الامر بینی و بینکم لأهلکتکم عاجلا لغضب ربی ما بدتا یو منٹو کتلی تا زمان دا رب دشمنی کوا یو ذری تاسو تا گورم تا زمان دا مقی شرک کوا یو ذری تا گورم ما بدا اللہ پا توحید غیرت کرو ما بدا دیرے کری ہوئی دوئے لآلکتکم انتصارا لضافت المؤمنین لآلکتکم عاجلا انتصارا للمؤمنین زما په مخ کې چې کمندونو سمیا هغه وهل کیږي زکول کیږي ها په من دوسلا ولې شو زما په مخ کې یاسر په لوړ وهل شو او په وهل وهل شهید کړي شو زما په مخ کې چې کمندونو هغه په کې شهید کړي شو زما په مخ کې بلال په شګو باندې سم لول شي زما په مخ کې حباب چې دی نو بس کروټو باندې سم لول شي دا زما وس نه رسی چې زما وس رسیدل ما بردی اجزانو ما بدلا نه غصا ما به تاسو کمندونو د دې اجزانو د بدلی لپاره هلاک کړی وي خپل ذاتی خبره نه د دې اجزانو لپاره مې تبا کړی وي بینی و بینکم البته دا د سکنه وي چې الله رب العزت ته کمندونو معلومات نشته والله اعلم بالظالمین الله رب العزت ته پویا په ظالمانو باندې والله اعلم بالظالمین الله پویا په ظالمانو ظالمون پیجنی او د هلاکت ته میو پیجنی نو ستا مشورو ته اجتی شته شمال دې عذاب راولي پایندو مفاتیح الغیب تصرف بیان کو نو سلم غیب بیان نه عالم الغیب صرف یو الله دې دلیل عقلی راوړي دې علم غیب شبار سبانی پویدن کے یو اللہ وائندو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو او آغی اللہ لدی یو مانا مفاتح مفاتح جمع دا مفتح تا خزانی توی اللہ سر دی خزانی دا غیبو دویم جمع دا مفتح تا نو اللہ سر دی کنجیانی دا غیبو د غیب و کنجیانی اللہ سر دی پیستا شیخ صلی رحمه اللہ تعالیٰ و فرمائل چی پینڈای شیخ صلی رحمه اللہ تعالیٰ و فرمائل چی کم زی کنجیانی وی کنجیانی پا آغازائی کی وی چی آغازائی جرنده وی او جرنده چی دا نو دا خلق قیمتی سستا لگئی قیمتی سستا لگئی نو غیب یو قیمتی سیزو غیب یو قیمتی سیزو اغی تعالی جرندو لگوالا تعالی او کنجیانی ادازان سرکی خو دی نو اغا کنجیانی چاہتا نیدی معلومی نو غیب بچاتا سمعلوم شی لا یعلم آمین او کنجیانی چیدی نو اغا چاہتا نیدی معلومی نو غیب بچاتا سمعلوم شی نو عالم الغیب صرف او صرف اللہ رب العزت تے بل سکنا صرف اللہ رب العزت تے بل سکنا حضرت ابراہیم اللہ تعالی شیخ شیوخ مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ آغا یورز یو علاقی تا بیان لتو اسٹیشن کی لگ انتظارو نو آچه کم چونگی والاو ٹکٹیو آغا چونگی والاو نو آغا چه کمدنو ده سر خبر شروع کری ورطویست آغای چوائی چه پیغمبر پا غیبونو پوئیگی او پیغمبر ده پیغمبر گستاخی ده پیغمبر گستاخی حضرت سے رحمه اللہ و تعالی ورطا دیر پا خولی طریقه سر خبر اکڑا چه زده حضرت دا نبی علیہ السلام گستاخ نیما خوزوان چه خلق دا اللہ دا گستاخه نزان بچ کی دا ویل چه نبی علیہ السلام عالم الغیب دے و دا اللہ پا حق کی گستاخی دا و تو دا نبی علیہ السلام صفت کے و دا اللہ گستاخی کے خوزوان چه دا اللہ گستاخه نیشی خلق بیا ورطا یو سو خبر اکڑی ورطاوی چه نبی علیہ السلام د غیب او د حال نه خبردار نه وو د غیب او د حال نه خبردار نه وو او د سیرت ځنې واقعات وته وویل د نبی علیہ السلام د ژوند ځنې واقعات هغه وته وویل چې ګوره داسې داسې داسې شی ټول واقعات وته وویل لندن دیکی ګاډ راغې او حضرت ویل ته وکړه ولاړو چا سفر ما پاره وسو او واپس راتو نو بیا پاس سټیشن کوشو بیا پاس سټیشن کوشو نا چونګي والا شو داغه سره تعالی مسله گزکړې و اپ خبره پوه شو ناغه ولې او کاغذ ورکو وته وی حضرت دا کاغذ والا او بیا چې کله د توحید مسله بیان او د غیب مسله بیان نو هغه ما ته چې کوم بیان کړو دا ټول بیان ما په شعر کې لیکل دي په نظم کې مې لیکل دي او بیا د غیب مسله کې هغه چې کوم د نوایا شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل په موږ هم داغه د پاره د هغه سړی هغه چونګي والا سړی د پاره په داغه د پاره صدقه جاری لوایو ان شاء الله دا غرو ته ثواب ورسي بیا اگر حاضر ہوتے هر جانبی تو کشف و وحی کی نو کچھ غرض تھی کہ نبی علیہ السلام عرض حاضر وے بیا چې کمندنو د کشف او وحی ته ساجت وحی ته بیا ساجت اگر هر ذره کی و رکھتے خبر تو کیو زار کاته بجنگ خیبر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دار سنا خبردار وے د بیا جنگ خیبر کې زهر ولې خوړل دا غدې بيزي ولې چې خوړل اگر غیبه دانه حضور نبی بدر کې اساره مې کی اورایلی ک نبی علیہ السلام غیب دانی بیا د بدر په قیدیانو کې رائے ولې اغستله تملګرو نه رائے ولې اغستا قصه عائشہ کا نه سوچ کو یاد کې جب ته فقوالو نه کیا تا فساد وې دا شی قصه ده ته نه یاده چې فقوالو چې کم دنو سکړیو او دروغې به جوړ کړیو نبی عليه السلام پریشانو نبی نے صحابه سے شورا لیا باجوز وہی حق کې نو خدا کولا نبی عليه السلام تملګرو نه مشورې واغسته خو چې درسو پورې وہی نو راغلي نو خبره نه وخاره شوی صدیق فاروق عثمان والی کمیٹی کے ممبرو سے کیوں رائے لی داد کمیٹے ممبرانو تدین رائے ولی واغستا اگر غیب دانو ہوتے وہ پاک باز نہ کرتے وہ کمیٹی میں ترک تاز کاغی پا غیب و پویدلے ناغی یو بر سر آگا کمیٹے کے لگے خبری ولی کرے چیووی ندا سے دا بلوی نا بیا ولی خبری کی دلے خدا جتنا چاہے اتنا دیتا ہے وہی جتنا چاہے دکا دیتا ہے بس دا اللہ خواہ خدا چھ پیغمبر تک کم خبر ہو خی نخل کو تہوئی وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر نبی ہو ولی ہو فرشتہ اگر اللہ رب العزت فغیب بانے سو خبری نا اگر که نبی وی که ولی وی که فرشتہ وی خو طول غیب اللہ چاہتا نخی فل خدای توب صفت اللہ چالا نور کئی نبی کو جو حاضر و ناظر کہے بلا شک شرع اس کو کافر کہے نبی کو جو حاضر و ناظر کہے بلا شک شرع اس کو کافر کہے دا سی جے کمدنو عقیدہ برابر شوا نو دا عالم الغیب چی دے صرف او صرف اللہ رب العزت تے و ایندو افاتح الغیب او آغا اللہ سر دی کنجانی دا غیبو ندی معلومی دا کنجانی چاہتا بیدا اللہ نا صرف اللہ تا معلومی دی ویعلمو اُس جو زیاد ذکر گئی او پوئی گی اللہ منطقیان چی ہوئی چھے علم پو کلیاتو کرا دی او معرفت پو جو زیادو کرا دی معرفت پو جو زیادو کرا دی علم بی اصول یورفو بیہا نو علم بی اصولن شو یورفو بیها جزیات شو نو علم قواعدو تل رازی آ یورفو بیها پی جزیاتو بیجندلی شی دا اغید خل فنونو استلایا دی چه منگ بدا سکو دا اغید استلا پا قرآن ندا حاکمان قرآن کې علم په جزئیاتو کې استعمال کړی دی. ما تسقط من ورقتين شيئا لا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس شيئا. دا جزئیات دي الله ردانا چې بیا فلسفيان د دین عقیده جوړه کی چې الله عالم بالکلیات دی او عالم بالجزئیات دی. خو یې ځامنو دا هغه ځینې چې کمونو خبر راو هغه سلام پر دې خبره راوړو په قران حاکم کړو عقیده ته جوړ کړو عقیده ته جوړ کړو. دا د قران مساله غینې دي دا غید علوم مدونه او خبره دي چې مونږ خپل علوم کې کله علم ذکر کوو زمون کلیات مرادي او چې عرفان ذکر کوو زمون څه مرادي جزئیات مرادي. دا غید قران او د حدیث خبره نه کوي او که د قران د پاره کوي نو غلطه را مونږ یې نه مونږ ویعلم ما مونږ ولا خسرو وینځو او برابر کو مونږ وای دا مطلب نه دی او که بیا مون خلینه چې زمونږ دا مطلب دی نو بیا وسکارډن تارتاو ویعلم ما فی البر والبر او بویږي باغ باندې شبوچه کې دی او بلوانده کې او نور ارتاوی کې او پانا یو پانا او نور ارتاوی کې او پانا الا یعلمها امن تاکید د نفیر په فاعل داخل دی فما تسقط من ورقتين او نور ارتاوی کې ایس یو پانا ورنکه غونځ کې د پلو سنارای پانا الا یعلمها مگر معلومه ده الله تا د کپانا الله تا معلومه ده مطلب نه پانا د الله په اجازه را غورځي الا یعلمها ولا حبت او نه او دانا په تیارو د زمکه کې فتیارو دزماکی ولا رطب ولا یبس آنو الوانداؤن اوچان نو دا دانا یادی چه زن دانا الواندهی دا زرغنه قابله او زن اوچهی آد زرغنه نی قابله زرغنه نکی گی داغی یا ولا رطب ولا یبس آنو اوچ ازمک آنو الواندان وطر درم رطب نمورات انسان او دی عابس نمورات پیره انسان رګونو کی وینه دا او دی رطب دی پیره عابس دی ولا رطب ولا عابس او نو لوانداؤنو چا مگر دادی پیلم دا اللہ کی خکارام کتاب مبین مگر دادی پلوه محفوظ کی واؤو اللذی یتوفاکم دا بل دلیل راوڑو یو لسم دلیل چکم دنو والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرتم من النار لغزان تو غورا خپل احوال ته سوچو کا زان ته کمنو لک سوچو کا هغه د اغزاد چود کی تاسو لر د شپې مړکای دي یعنی ودکای دي ودکای دي مونږ ویلو الله يتوفى الانفس کی چې روح هغه ته کمنو لاړ شي قصاب بدن کی وی اغه د ګندنو په بدن کې وی جان نهان درجسم درجسم او در جان نهان اے نهان اندر نهان اے جان جان جان نهان درجسم او در جان نهان دا روح په بدن کې پټته دا روح په سا کې ده سا په بدن کې ده نو اے نهان او په روح یعنی زړه چې ده روح نو دی که دا اللہ محبت راجی نو اللہ دی تا راجی نو اے نیحان اندر نیحان اے جان جان نو اللہ رب العزت چه کم سیز پا بدن کے پڑتے نو اللہ مین پاغی کے پڑتا را دا اللہ محبت پاغی کے پڑتے واو اللہ دی اتوفاکم او غد آغازات چودکی تاسول دشپی ویالو ما جراتو من نار او پوئی کی پاغبانی چه کوئی تاسول درازی سمع با سکم فی بیارا پورتا بکی تاثر را اللہ پا دیکھے پتی بیارا پورتا کئی تاثر را اللہ پا دیکھے یعنی پا دی تدبیر کے یا پا دی عرص کے مدازن سن آتے استخدام دے ایلی اقضا جلوم مسامع تدید پارا چی برکڑی سنیٹا مقررا یعنی پا دیو دکی دو پاسے دو کے دا مرک ترج اسپی لنڈی گی بس دا مرک ترج اسپی لنڈی گی لیوقضا جل مسمى تدید پارا چه پرکلشی نیتا مقررا بیا آغی اللہ تو آپس کدل ستاسو دی بیا و خبر کی تاسو لنا پاگی چه تاسو کول و اول قائر و فوق عبادی نای دولستم دلیل اقلی دام د تصرف د الله رب العزت دا غي چې کندنو ور سره لګه ترقی دا مخک خوب ذکر کا اوس مرګ ذکر کړي مخک خوب اوس مرګ ذکر کړي او بیان د قدرت د الله رب العزت هغه د زور او پابندګانو خپل باندې او علیګي الله پتا سبحان ساتون کی فرشته ساتون کی فرشته مختلف قسمونه دي یو دی حفظت الاعمال دویم دی یو دی چه عملون ساتی دا عملون سوکی داری که حفظت الاعمال دویم دی حفظت الارواح چه غروحون ساتی او درین دی حفظت الابدان شاغی بدنون ساتی د بدنونو حفاظت کی لکه سورت الرعد کی وی یحفظونه من امر اللہ دا اللہ پا حکم دا فرشتے انسان ساتی انسان اللہ رب العزت دا فرشتو پا ذریعہ بانی ساتی تو حفاظت کی دی طولو تا اشارہ دا اور آلی گی اللہ پتازو ساتن کی فرشتے حدیث کے راغلی دی خدا اللہ رب العزت دا ساتون کی فرشتے نوے دا نوے ندیب پیریانو او شیطانانو بدا انسانان پوٹی پوٹی کڑے وے پوٹی پوٹی کڑے وے وے چکل اللہ رب العزت یو تکلیف رسول ارادو کی نو آغا پرشتو اغا حفاظت لگوچت کی تکاو خون دا اللہ پو حکمی کنا حتا اذا جا دکون موتو تردی تیراشی و تنساو سمرگ توافت و رسولونا نساق لیددنا پرشتی زمان جمع ویلی و دلتا جمع وی توافت و رسولونا ساق لیدنا پرشتی زمانگا برلیان و اعتراض ختم شو اغای ویلو چی یو ملک الموت یو پرشتا لکه دا اوس چې مونږ په کم سیکنډ کې یو نو پدې کې په دنیا کې د زورګونو کسانو نه ساته کولې شي هغه ستلې شي لکه اوس نو پدې وخت کې دا ملک الموت هر ځای کې حاضر ناظر دی چې فرشتہ په یو سات کې هر ځای کې حاضر ناظر ده نو ولې نبی عليه السلام په هر ځای کې حاضر ناظر نشي کېدې نمون جواب قرآن کی توفتو رسولنا ملک الموت یو ندا او چه کندنو دا چیف حیثیت لری دا غد لان دی سمر کرنلان دی دا کرنل دلان دی سور میجران دی دا میجر دلان دی سور کپتنان دی دا کپتن دلان دی سور چه کندنو صوبداران دی دا صوبدار دلان دی سور اولداران دی دا اولدار دلان دی سور سنتریان دی دا غو هغه چیف ته اسرائیل چې دی نو هغه چیف ته ملک الموت دا غو د لاندې په زورګونو فرشتي دي او دا هر یو کس بل فرشته ده لکه سوره سجده کې وایي سجده د لقمان کې یا توفاکم ملک الموت الذي اوکل بكم هغه فرشته دی وجني چې کومه در باندې مقرر ده خدای یو فرشته نه ده توفات رسولنا چ ساخ لی دنا فرشتي زمان قوم لا يفرتون او دې کمنه کې حکم د الله کې یو مطلب لا يفرتون چې څوک چې مګي وای کنه وای وای وای مړیګه ما کنه وای وای مړیګه ما دا فرشتي په ترس نه کوي چې څه څه پرېدا څه په دې په دا په مړ نه بلته فرشتي دا کمنه کې دا الله رب العزت د حکم په بار کې د چا خاطر نه کوي چه پریدی او یا بل سوک مڑکی نو ندا چه ده چوگو ده وجه نا یو تن پریدی او ندا چه ده چوگو ده وجه بل مڑکی آغا بای چه وطوی روک رنجور پیجانا آغای دا چل نکه چه وطبیاووی چه روک رنجور پیجانا فاهم لا افرطون او دا اجتمه نکه پا حکم دا اللہ کی موضوح القرآن کی شاہ سے ذکر کردی دی یعنی سوائے حکم کے کسی کی خاطر نہیں کرتے موضوع القرآن کے شاہ سے بوئی یعنی سوائے حکم کے کسی کی خاطر نہیں کرتے، یعنی دا اللہ دا حکم نہ علاوہ دا اچھا خاطر نہ کی، دا اچھا خاطر نہ کی. وَهُمْ لَا يُفَرِّتُونَ چھے مفاد شی امڑشی نبیاء اللہ طرف تا. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَا وَمُلَا بِعَا وَرُگُرْزَوَ لَشِ وَاپَسْ بَقْلَشِ إِلَى اللَّهِ اللَّهَ تَا تارا چھے مر شو ختم شو نا نا اوز کو کسا شورو شو اوز اللہ تورگرزاو لشی بیا بو واپس کلشی اللہ تا مالک جدید بالکل مناسب مولا اوم الحق مالک جدید بالکل مناسب او حق حلال اول حق خبردار صرف اللہ علیہ السلام حساب کتاب بکلی او دا قیامت بکلی دا فیصلہم اللہ علیہ او آغا اللہ نے صرف حضر حساب کو ان کے آسرا والعاسبین وارتا ہوا مایونہ جیکو من ظلمات البر والبار. دا دلیل عقلی دے دیار لسم او دلیل عقلی اعتراضی زر دین لگتا پوسکا او رد دے شرک دعا وارتا ہوا سو خلاص در کی تاصل را دا تیارو دو چی عدلوان دینا من ظلمات البر والبار دا تیارو دو چی عدلوان دینا شراب علی تاسو اغل را پاجزہ سرا تازروان پاجزہ سرا و خفیام او رو رو و پرتبان دی نو آجزیومی و رو رومی یا تازروان تارتن و خفیان تارتن راب علی تاسو اغل را پاجزہ و خفیتن و رو رو باندی لائن انجانا من آجی کتام لائن انجانا کخلاص کلومنگا اللہ دا دینا ولنا کونن من الشاکرین خامقا شبت قدر دانونا منویلو دا سی دلیل مطلب دائی چه دا تکلیف بٹیم کی دا انسان فطرت را بیدا چه دا تکلیف بٹیم کی دا انسان فطرت چه کدونا غصو شی شی را بیدا شی دا اصل توحید للاڑ شی او اللہ را مدد کی او بیاوی اللہ سر وادو مکی چه بس بیاو اپل چرتا نظم آنور چاہتا برا مدد سنوام لَلَكُونَنَّا مِنَ الشَّاكِرِينَ خَامَخَا شُبَ مَنْغَا دَ قَدَرْ دَانُنَا ستاد نعمت قدر بکو او موحدین بشو مِنَ الشَّاكِرِينَ مِنَ الْمُوحِدِينَ وَارْتَوْا آيَا اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ دَي بَغْلِشِ وَارْتَوْا آيَا اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ اللَّهَ رَبُّ لِذَتْ خَلَاسِ اِتَاسُلَ بیام تاسو صدار جوړو اله الله سره، یعنی چې ماحول تراشي نو ماحول هم خرابي بیا ماحول بیا د الله رب العزت نواړي بیا د الله نواړي ثم انتم تشركون بیا تاسو صدار جوړو اله الله سره. قل هو القادر علی وصالکم دا بل دلیل عقلی ذکر کړي هو القادر علی وصالکم تخویفهم د ور سره او قدرت او تصرف د باری تعالی ورته هو والقادر هغه لار اختیار من او طاقت والا په دې خبره باندې چراولې کې پتا سو عذاب فل فوق کوم د برستا سنا د برنا عذاب هغه د کمندنو یو چې د اسمان د کمندنو کانی را وری د طوفان تیز باران راشي درې باران بند شي باران بند شي سالورم حاکمان ظالمان شي او دخل کووینس کی دخل کووینس کی ایک سونا پی اخلی او خپل چه کمدنو حیش و عشرت پی کئی من فوقی کم او من فوقی کم دوور بمونا اغرا وریگی دور بمون را وری من تحت ارجو لکم لان دا خوص تاسونا چزمکا کلی غر کی زلزلہ راولی زلزلہ راولی نزمکا کی ڈوب کی پکتا دوین فصلونا نکی گی یاد دیر باران یاد نشوالی دا باران دوازی د ډیر باران یاد نشوالی د باران درې بمونه در تلان دی نه خښي من تحت ارجلكم سالورم رعایا او عوام چې ناغنا فرمان شي او د حاکمانو خبره نه مانی شاگردان خادمان اولاد اغنا کار شي یاد اسمکی نعمتون کم شی او مزدورای او مزدورای مینگایی او منڈی او ترلی منڈی او ترلی طول منڈی او ترلی او راحت نی آرام نی او من تاتی ارجو لکم یا چکم نرلانی دا خوستا سنا او یلویسکم شیا یا گرد ورد کی تاسل را ڈالی ڈالی مختلف ڈالیم کی پیو بلوم راو لگئی او یا لبیسا کمشیا بس یا بل چاہتا عجت نشتے او چیو بر اکیگی نو بل تیرا اندر پائی را تختی بس پیو بل را لی دی آئی او یا لبیسا کمشیا یا روایت کی راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چی اللہ رب العزتنا دعا او غختا نبی علیہ السلام چې زما په امت کانی مورو دعا قبول شو بیا یې زما په امت الله رب العزت خصب مرا ولا چای غرشیو لاندې لاړ شي په زما کې دا سه عذاب په الله مرا ولا هغه دعا دې کندنو قبول شو وې زما په امت مس مرا ولا چه خندیران تی جور شی شادوگان تی جور شی دا سی عذاب را اللہ مور کن دا سی مور کن ناغام دوا قبول شو وی اللہ زمان امت چه کمدنو یو موٹ ساتا چه ڈلے ڈلے و مختلف نوی آنو آغا دعا کی چه کمدنو لگا توقیف شو آغا توقیف و شبائی کے حکمتو نا آغای والا پری خود الاخرت تا آغای والا آخرت تا پری خود نبی علیہ السلام پخپلوم حکم کو قرآن موی ولا تفرقو ولا تتفرقو او ولا تنازعو او اصلحو ذات بینکم واتسمو نا اکونا قرآن مکو او نبی علیہ السلام و سلام فرمائل چه زمان پس دلی دلی کی گئی ما چه یضرب بعضکم رقاب بعض چه تاسو بیا دیو بل ستون آوا رئی دیو بل تکندن ستون آوا رئی او یو بل پسیلی گیا ای بس آگی کے تکندنو دا اللہ حکمتو ندی عالمانی بیا پاگی کے ذکر گئی نو کالا چه پا اخلاص او پا دلیل بانده و اختلاف نو پاگی کیوم حکمتو نو او چه کالا زدن او انادانو نو پاگی کیوم حکمتو نو پس اللہ رب العزت دو گناہ عذاب ورکی داغی پا ذریعہ بانده نو کالا دیو حکومتی نو آغایو پی انگلینڈ کے ناس کی یا پا جیل کے ناس کی نو کالا دو بلی نو آبل بی انگلینڈ کے ناس سے جیل کے ناس کی کله چې یو بدلای کړي ترانس پر کړي بدلای کړي نا بل راشي په دې ولګي تا زمونږه غرونو ته بدل کړو ستاغه مزه چترال ته بدل کړو دا بل غبل ځای ته بدل کړي دا په یو بل باندې را لګيایي په یو بل را لګيایي اوس ګوره تماشا ده نو او یالبسا کوم یا الله رب العزت ګډ ورډ کی تاسو لرا شیان ډلې مختلف بڑھلے شاید عقائد و اختلافی اغیط تشیع ہوئی وَيُزِقَ بَعْضَكُمْ بَعْسَ بَعْض یو حدیث مبارک کے راغلی دی بن اسرائیل دعا و یادلی شیو او زمان امت پدرے و یادلی کی خو زمان دو امت کی امتیاز نبی علیہ السلام میں لدے آغا بہت سر ڈلیو خو کل ہم فی النار پائے کے فرقہ ناجیہ نو او د نبی علیہ السلام د امت دا امتیاز دی اگر چې دا بدری او یا ډلی خودی کې به فرقه ناجیه وي په دې کې به صحیح خلق په دین باندې روان به پکې وي. بیا دا یو خبره ده، ځنې خلق په دې کې غلطيږي، هغه یې کمندنو دی یو ډلې نوم یادې چې یو ډلې وایي چې زه فرقه ناجی یم، بل وایي زه فرقه ناجی یم، او بل وایي زه فرقه ناجی یم. دا خبره غلطه، دا غلط را، دا نمونه تانن اخیلی، دا تانن اخیلی. نبی علیہ الصلات والسلام فرقه ناجیه چا تویلی دی؟ ما انا علیه واصحابی. چه نبی علیہ السلام کم دین راوڑه و صحابه و کم دین حفاظت او پرچار کرده، چه اک دین پا آغا قائدو پا آغا ناج سوک روانی، نو کاغج کم دنو پنوم بریلی ولی نده، پنوم شیعه ولی نده، و چې ما انا علی و اصحابی باندې صحیح روانو، هغه ته کمنو فرقه ناجیه کې او فرقه ناجیه کې ده. فدا دغه چې کمنو غلط اره چې اوسړې وې پلانکه جماعت من حیث الجماعت، دا فرقه ناجیه ده. پلانکه جماعت من حیث المشن، یا د کمنو د منشور په حیثیت هغه ته کمنو فرقه ناجیه ده. فاو منشور چې ما انا علیه و اصحابی ویزیقا بازکم باس باز او سکے اللہ زنو ستاو سزاد زنو پا یو بلبانی امودا بوئی او گورا کنا سرانگی اڑو براڑو ما دلیلونا دوادانیت دید پارا چھدے پوئیشی لا اللہم یبقاون زورنا سمرا قولی دلائل بیان شو حدید سپیلہ کہتا او گورا وی مرغی کی ایک تانگ فاکازا و بی قومک او در اوزنگرنی دیلارا ساکام و اول حقو حالانکه دا دے بالکل یقینی کله بیدا عذاب ہوں وارتوو آئے لستو علیکم بے وکیل نعمد استازو سوکیدار استازو چه کمدنو سوکیدار او داروغا نعمد زما پو وسکی ننی خانو تیمی لکل نبائی مستقر دپار داری او خبر وقت دو درے دو دے داری او خبری او داری او تیم داغی عذاب وقت دو درے دو شتا او زردا چې په بشي تاسو او چې هر کله آزاد دراتلو دي وای زاره ایت الذین تتن اډاډ تشا بایکار دادا الله نه دا الله رب العزت دشمنانو نه دا غینه چې کمونو قطع تعلق د تبلیغ او د دعوت د پار رضا خو نور د دغه مجلس تلان نشي فګدا مجلس د عذاب دی هو اداره ایت الذین شفا وکی وینی آغا کسان یقوزون فی آیاتنا چه غیب آسونا کئی اوارن نوزی آیاتون زمان کی یعنی دا غیب تکزیب کی او دا غیب رسکولو کی چه دا اللہ رب العزت دین دا غیب خلافو کی یقوزون فی آیاتنا چه غیب آسونا کئی نوزی آیاتون زمان کی اما خوالو دا دینا پڑڑا شتینا دا غا مجلس کی بیا مکینا چه دا اللہ دا آیاتونو خلاف کی دو با دا غا مجلس کی مکینا تا دا غی نپاسا فارزانو تردے پوری چه دے شورو کی اوارننو زیب بیان بلکی بلا خبر چه کمدنو شورو کی کیا اوزائی کی دا اللہ رب العزت پا آیاتونو پوری ٹوکی کی دلی دا اللہ دا حکمونو نا انکار کی دو مجلس تے اسمبلی دا دارنگی کچارائی دا دا اللہ دا قانون خلاف خبری کی دی پا غزائی کی چه توم پا دکا خبرو باندی رضائی اووائی چه دا ٹک تی او صحیح دی دکا رضا سرناست کفر دی دکا رضا بالکفر کفر دی رضا پی نیخو بدی دی هم نشی یعنی خوخی دی ندی ولکا اظهار د کراهاتم نه کوي نه ته اندی کی ګرنج راځي او نه ته نه باثروم دروانهږي اظهار د کراهاتم نه کوي خدا په سخته لوی ګناه ده په سخته لوی ګناه ده درې چرته تلې د ضرورت د پاره چا سره د کارو او هغه ته په انتظار نه استي یا دنیاوی معاملی لطلوی معاملی لطلوی و دا تک مباحو او قتل دعوت لا چې دې دا خبرو کې زما پیرت کو او زه وطن چې دا خبرم غلطه را زه ول مخنیوي کوم چې دا خبرم غلطه را په چې دای خدای عبادت ته دا تک عبادت ته فارزانو مخواړو د دینا حتا تر دې پورې یو خوذو فی حدیث غیره چې دې ورن نوځي په بیان بلکې پای مان سیانکا او کهیر کستان شیطان شیطان دا نجا کمدنو خبر ای رکڑا خلا اتا خود بادا ذکرہ نمکینا تو فضل پند ورکولونا نصیت ورکولونا پس مکینا یا بادا ذکرہ فضل یادی دلونا سرد قوم ظالمانونا ظالم مشرک تے ظالم سے کمدنو مفتدیا دے حدیو اجنا ابن العربی مانا کردی دا حال مشرکین المبتدعین هاغه مجالس کې بیا مکه نه دا الله ز قانون خلاف کیږي او دا الله رب العزت ز قانون خلاف بلونه پاس کیږي را پاسات نه و ما علی الذین یتقون او نسره پاکستان باندې چې هغه ځان بچی د ګنا نه من حسابې د بوج د دینه معمولیوم د دینه به الله ته پوښتنه کوي خو بس نصیحت ورکول لی طاقت مطابق چه سورا دیوست رسی بس نصیحت ورکا ولیکن ذکرا خو نصیحت کول دوست مطابق دا دید پارا چه دی یتا خون زان بچ کی دی شرکنا او زان بچ کی دی گنانا دا اللہ دا خلاف نا زان بچ کی وزر اللذینا بیائی بائیکارٹ دوبارا کو بائیکارٹو کام اور دی خلقونا چه کم دنو جو جاشا وجہ وصر ذکر کئی وست چه دینا بایکار زکوکا وزار اللذینا فریک داغ کسان اتخذو دینا لائبا ولا ہوا چه غی جوڑ کرده دین خپل لوبه و مشغول بیا دینی جوڑ کرده لوبه و مشغول بیا سمطلب یو زنی خلق داوی اس وقتی یو مانه دانا ملاحدہ ملحدین ایتی ایزم والا اغی داوی ویدا چی عالمانو تبلیغیانو دا لگیا دی ویچی قیامت دیو اللہ دیو پیغمبر دیو دی عمل کے دور ثواب دیو داوی دی اسی یو نشغن دا که جوڑا کرده دا فیمو پشان چی دا چالور کی نو اپیم چې چالاور کې نو لګنا شغون پی نو بس پدی باندې اته داخلك نشکړلې چې دی په یو بل ورزینه او جنگ جګړه نه دي نور د دې حقیقت نشته نو دین تا غي لوب او مشغولتیا وي یعنی دا اپیم نشوته دي د دې وې حقیقت نشته کستا سو خیالي وقفه کثیر شخامه خا نو مونږه یو خبره کړو چه ده قرآن پا نمونو که یو نمن الحق او ده الحق مطلب داره چه سنگه ویلو حق کشانتی شوی دی چه سنگه وی چه داسی با کی گی اون دک کشان با کی گی او چه سنگ قرآن کریم کم حکم مقرر کرده آغا بلکل ده آغا کست او ده آغی دور سده مناسب نو دار ده یو غلط خیالو نو ده قرآن کریم چه داس سوک دی داس خلقو نجودا شا دا دی مجلس تباہی دا او پا دی عذاب در اطلو دی پتا برا شی داس خلقو سرمکی ناو پاسا دا دی مجلس زہر دی زہر داس خلقو سرمکی نا دیو مانا او پر اگلا کسان چھائی جوڑ کڑا جن خبل لو بیو مشغول تیا یعنی لوب و مشغولتیات دین ویلے دے لکا عرص قوالی عرص قوالی گڑا حقید دے کمدن دین ہوئی عرصون دی قوالی دی عرصون و قوالی دیتا دین ہوئی اتخذو دینام لائبا ولاوا شاٹولا شدا پیرانو مریدان شاٹولا چی برغ او غرب خیجی رکھا ورگرد میکا تو دره او جوړ کړی دی دین خپل لوبي او مشغولتیا یعنی ذریعہ د معاش ذریعہ د معاش چې کوم دین ذریعہ د دنیا شو دا لوبي او مشغولتیا ده دا دین خو نه دی دین خو هغه چې د الله د رضا ده پاره دین خو هغه چې د آخرت د کامیابی ده پاره دنیا په خدای درکې کنه نو دین نه جوړ کړی دا ذریعہ د معاش سلورم جوړ کړی دین خپل لوبي او مشغولتیا چې اله بازارې کم چې د کار روزګارې کم لوبي او مشغولتیا دا چې کم نه نو بنده اله کوي چې د مقصودی کار روزګارې لکه طالبی کار نه نه موبایل لاولې ګیم بوکو ګیم بوکو کرکټ لا خلک راشي نوې کار نشته واخو ما خو نه فارغه ما فیزه دورو چکه ما کوم په ګول غو راځو وی لړو وو نو کار ني نو خلک لو وکي مشغولتیا کې دوم د دین نه ته کم نه لو به جوړی کړی دي مطلب چې سکول مې ني دکان مې ني او پټې مې ني هیڅ شي ني خوب ناراضي موبایل کې پېک کوم څه شوی ختم شوی چې امه څه جوړم نی کړه چې هغه جواب ورکولی او بل ملګرم بار انتظار ته ولړنی زه بیا په کې تعلیم ته کیلو لوګو ته جاس خبره بیا په کې ګښ کیلو شو لاړ شو او بیا په لوګو ته کې درس کوم شو د دین دار بس طالب زارې کوم چې د کار روزګارې کوم یعنی د ته د دین روزګار خلکو کار کوي اچھا ته روزګار ته تدریب او کزا تدریب یو دا غی تعلی اختا تعلیمی ابتالی که تعلی اختا ری ایجوکیٹڈ سڑی لکا ایجوکیٹڈ اگا نتا تا پوسو کا شاید آسی لکا خوب دی تعلیم کی ورغر کی لگا تا تا پوسو کا ورطوائی تا ترجمه چی تکی کڑی دا ترجمه دا قرآن مجید کڑی دا تل دا لحجی تاو گورا غطاو گورا من دو برس پیچه تایی من دوم رچه تفریر والله تاین نبداری تاین نبداری داست زغو وی تاین نبداری اللہ جی دیر زمان لکی بلکل فری مطلب داد فری خلقو کار تاین نبداری خواتو وی ستا سی روزین روزین سلی چلی فیر جی اللہ بس دمانگا جی واللہ داست دیر لکی گی جی خلاص قسم دیر This is a new busy life, Fiji, busy life. A busy life. A new dear Masroof Juan de Wallaji. Masroof Juan de Spoh Juan de Masroof Ayat. Masroof Ayat de la Kushi. Hazare allazina attaqadu dinahum la'ibam wa. Dada Kabal Gram Shaykh Ibrahim Allah ma'am. Hazare allazina attaqadu dinahum la'ibam wa la'wa. پریک دا کسان چې جوړ کړی دا غوی د دین خپل نالو به مشغولتیا او دو ککړی دی لاره د ځوان لاند پدې دو ککړی دی یاره وځي دا یو په بلانکې کورسه بلانکې کورسه بلانکې کورسه بلانکې کورسه دومره لړکړ به جوړ کې سړوي چلی وانه مې کړی شیخه سادی وې و یو پیر دې کمندونو وي د بدو مې او سړی سره شپوا یو داسې دنیا دار او تجارت والو هغه سره مې شپوانو زله کدا چې دیندار ټایپ کارې د مغته یا غما تلک دا شمار ته ویل چې دا سیره الله د ذکر او اسکار او دا سید دین ترغیب مول لکڅو ورکو ما ته وای چې بس دی زما دی پیره بس یو سفر دی ا سفر خو هغه په ولستان کې ډیر مزیدار ذکر کړل دی په بس زما څه شی دی یو سفر دی دلته چې کمندونو د فارس ته لو کوم تک څه شی یاد کوی دا خلم شام ته وړم د شام کې حل حل نو چې کمندونو پلان کې شرانم عراق توړم د عراق نه چې کمندونو زم بیا چین ته په چین نه چې کمندونو هندستان ته راشم د هندستان نه واپس فارسته بس د کایو سفر می پوره شي پس دا غینه به زبیا ځان له ګوټ کې راستې ما او ځان له بل کوم تلاوت کوم په ما چې سوچ کوم چې دا دل سره وي چې لا کزدل تنال ته دزل تنال ته دزل تنال ته و مول کو نه چې کمندونو یاد کړل او دوی وای چې بیا په ما دک کځای کې سوچ کو چې یی دو چشم تنگی دنیا دار آرا یا قناعت پر کند یا خاکی گور په ماغه ته موي چې دو چشمه تنگ دنیا دار را چې د دنیا دار دا دو اوګي سترګي چې کم دي کنه دا په سمړیږي یا قناعت پر کنه یا خاکی ګور یا په قناعت پټکیږي چې بس بلګو گزارو کی او یا په قبر په خور وړکی غرتهم الحیات الدنیا دا کوم دا کوم دا کوم او دو ککڑی دیل را تیجون معمولی و ذکر بی انتب صلا نصیت و اللہ ورکا پدی بیان پدی قرآن باندی انتب صلا نفسون دا چی گیر نکڑی شیو باندی اللہ تب صلا نفسون دا چی گیر نکڑی شیو باندی دا وجہ داغین چکڑی دی یعنی وقت پراشی وسو مانا کنا لئی صلا انبوی دا دا پارد اللہ نیلاو سو کم دوس اونا پزو خلاس اونکے دا اللہ دی اجازت نبغیر خلاس اونکے وائن تعدل کل آدل او که جرمانه ورکی دا بنده مکمل جرمانه سالم از مکه عثمان ڈک کی لا اخذ منان وابن غسلی شده دنا اولائی کل جن اوپسلو دادی آخلق چه گر کڑی شوی دی نواج دا کروز دینام چه شرک کو کفر کو الحاد کو ظلم کو دهریت کو استبداد کو بما کسبو دواج دا آغین چه کڑی دی لاؤم شرام من حمیم هدی دا پارا چه کمدنو سکل دا کرمو بو وعذاب العلیم او سکاک عذاب دردناک دواج دا آغین چه کفر کو قل انا دو من دون اللہ سامرا دا دلائلو نتیجہ چه کمدنو دا دلائلو ذکر کئی پا طریقہ دا نفید شرف دعا دی چه کمدنو تام اعلانو کو چه دی دا مجلسنا پا آرزانو دویم اعلانو شو وازار اللذین اتخذو اولتا چه دی پا کار دی چه پلس کڑوی اصلاح کڑوی چه دی بانی دا عذاب درات لو دی پیغمبر تا وی ڈڑی تشا نو پا کار دادا چه تا تی نکلسو کو اعراضو کو اولتا دی تال دعوتون در کول شروع کل دو خدای بنده دو خدای بنده زمون تعلق مو پریدان لاری کشی بری دکا جندی تشی پایتشی پول چې کمنه د دنیا کارونه پای سبا د پاسپورت دفتر کې کار راغې څو بدل کی سبا د کمنه تاڼه تحصیل کې سره کې کار راغې بیا بدل څوک زمونږ د نظام مپریدا زمونږ د دستور مپریدا موږ سره ستنه سره تعلق ساته ان دې کې وتا ډیره پیدا جواب خا د غیزا منو انا دو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا تاسو ما کافر کوئ ما مشرک کوئ ما مرتد کوئ زستاسو په موحد توحید پیغام کې ځوان چې تاسو دې په لاره راکاګم تاسو مال الټا په لاره دعوت راکوي مال شرک طرف ته دعوت راکوي مال کوپر طرف ته دعوت راکوي قول انا ذو من دون الله وا سو ايراو بلو منغا ايراو بلو من الله نه علاوه اغه صلاحن فونا ولا يضرنا شفاعتنا راکې موږ ته او نه نقصان لري راکې موږ لاره یعنی نی نفع بکشتے انہا نقصان مالا انفاؤنا چه فائدہ نراکے منگلارا کمنگ عبادتو کو ولا ضررنا او ضرر نشراکو لمنگلارا که عبادت پریدو وانو ردو علا قابنا او بکردو لشو منگا پا بندو قلو باندی یعنی دا خو بیا منگ مرتد شو یو دا با حماقت شی یو کم قلتوب با دا شی چه منگ با تکندنو آجز مخلوق تا آلیہ سکو او آیو عاجز مخلوق ته خدایان وایو او غي برامت کو او دیم ناروا بسوسی دیم دا چې مونږ ته الله هدایت کړو هدایت په فریدی نو مرتد بشو دا بلکې زمو خپل سودای لاله مې نه سوداګر شو پس له عقلی په فرض څخه خرڅوینا قانون راځو الا قابنا او بګردول شو واپس پکړو شو کو پوند خپل باندې بعد زدان الله فرض دینا چې الله مونږ ته هدایت کړو منګ آیا تون راوړولیو یا کنستاین کې چې د غیر الله را مدد شتا ارتداد وی دا ولنه فتوا چې په حاجتونو کې څوک بل چا تر مدد شوی غایبانه حاجت هغه د غیر نه غواړي ما فوق الاسباب حاجت کې غیر تر مدد شوی نو هغه مرتد کیږي وانو ردو الا کابنا او موږ به وګرځول شو په بند خپل باندې فرض دینا چې الله موږ ته هدایت کړل دی کله چې ساوا تو شیاطین زموږ مثال به داسې شي په شان دا کس ساوا تو شیاطین په ارض حیران یعنی چې یو سړی ته توجه یو سړی د کمندونو د توحید لار الله رب العزت خودلی و د اسلام لار الله ورته څه کړو خودلی و دا الله رب العزت توحید هغه په عقیده کې او په عمل کې او بیا دې کمندنو اغیارو غیر غلط او ملګرو اغله دعوتونه ورکولو او هغه دې کمندنو د توحید نه واپس کو شرک ته واړو شرکی نظام ته واړو غلط نظام ته سکو واړو داغه مثال ذکر کړي په دې مثال داسې دی لکه یو سړی وی توجه یا سړی وی او هغه ته کمنو په کولی روډ باندې سره روان په موټر وی په دې باندې سره روان دی روان دی ملګری و سره دی خو خپل په مین روډ او په موټر وی باندې سره روان دی په موټر وی روان دی ناڅاپي کې څه چلو شو ناڅاپي کې رده په دې مضبوط بوج څه شو راغی مرگی بوج پی سشو راگ سپیریان غنده کی پی سشو را لیل مرگو والا دا مازده سکر ونی والا ابل دل ابل دل دا موٹروین اکتا سکر او دا انگل شاڑ اکان دیوی او اغیط روان دی دی پالا چه کم ملگری دی پروڑ اغیوطا یلکا یلکا غرکی کی دا خو چه کم دنو سخا کن دی پدې کې شرمخان دي پدې کې لوغان دي تباب شي مړ بشي مړيږي تباکيږي غرکيږي تاسو کې دا روان دي اپکاندو کاو کله سر راخلاسي کله یو پل راخلاسيږي درځو درځو روان دي د پښان دي روان دي امرګري ورته وي مکاوا مکاوا مکاوا مکاوا وېږي موحد وای زمون مثال بر دی لیونی شي د دې څه وشي چې لکه موږ په توحید خصو روانو او څه کمندنو شیطان راغې غلط ملګری کنه کسی کو انسان کی صورت میں ملتا ہے کنه دا شیطانی ملګری څه شو راغې او هغه چې کمندنو روانه سور شو داغه مين روانه څه شو سوار شو مراعات روانه سوار شو او ماغه مین روډ د توحید څه کو پرې هو دو او بل طرف ته څه شو ما روان شو په شړو په کندو دی په موحدین ملګری چغو باسي مکه والکا مکه والکا خرکیږي تباکیږي الله در توحید درکو الله در قران درکو الله ر تحقیقت کارکو او ته بیا دې په شرک ته کمندونو ورننه وځي ظالم ځان تباکه هغه دې کمندونو لګیا دي او دې ها دی په لکله ستو ګوري وګوره کنه بنگل په لګیږي وګوره کنه لډوب کې څه کیږي ملاوی گی غرالوا بریانی دغی سیزونو تسکی گوری غلو تا گوری اگی پسی سر روان دی پاگی پسی روان دی نو غرب شو تبار شو دی آیات کریمت و غورا یو پکی دی اصحاب بل پکی دی شیطان بل پکی دی حیران ددین ببارک خلق سو کتمائی گری یو اگا جی کمدنو موحیدین کلک اگر اصحاب دی کلک ملگری دی دویم کلک مخالف اگر شیاطین دی درم متضرد کم پل لرشو من دی چو ولد دوالی من کم پل لرشو دی پل پلد تا گوری دی پل دی تا گوری داده پل اردی حیرت گورا بلا دا نیک ملگری نه تعبیر پا اصحاب کرده دی نیک ملگری نه تعبیر پا دا د صحبت لایق ته د سره دوستانه وکا د غلط ملګری نه تعبیر په شیطان کړي څه کړي شیطان کړي د سره ملګرتیا کول جهنم ته تللې جهنم ته تللې د غلط ملګری د ملګرتیا نه ځان څخه اوس آتا حیران نرستو ذکر کړي قل ان هدى الله هو الهدى تذبذب ختم کا د الله دین بالکل کامل او بالکل صحیح دی تذبذب او شکونه سکا ختم کا کله دنیا یو پلک نیم هغه در نه پاتې شو پاتې دي شي الله رب العزت قال راشه دا چې کمنو کامل دی او صحیح دین دی دا الله دین لراشه کله دی پرشان دا کس کستاوت هو یومنا چې گمراه کړي وی دلارا چې کاند کې ارتاو کړي وی دلارا محوی من الارض کند توي استاوت هو گمراه کړي وی دلارا دمه استاوتو چې کنده کې ارتاو کړی دلارا درې استاوتو چې غافل کړی لیونه کړی دلارا شیطانانو فزمګه کې حیران لو اصابن دته د پاره یاران یو ملګری وی چرا غواړي دلارا سمې لارې ته ایتنا چرا شمغتا ال الهدى کاغذ اروڑی ام او کیل الهدى توحید ام تیرے دوارو سر لگی مشبابی مشبا دوارو سر ال الهدى سیلار تراشمتا و توایا ان خد اللہ والهدى یقینا خودنا دا اللہ اگر بالکل صحیح خودنا دا اللہ چې کم د جوان تیرا ولو چل خودل دے نو اگر چل بالکل صحیح ہاں بالکل صحیح ان خد اللہ یقینا خودنا دا اللہ چغ توحید دے اگر بالکل کامل ام دے او بالکل صحیح ام دے واو میرنا لنسلم لرب العالمین دلیل وحی راوڑو واو میرنا لنسلم لرب العالمین او منتویل شوی دی بیا منتویل شوی دی لنسلم لرب العالمین چه منگ نگاڑا کیگ دو رب دا مخلوقاتو تا چه اللہ رب بلی دا تغاڑا کیگ دو امور مسلحان راوڑل فان اقیم الصلاة او دا چود روی مزلرا اوت تقوه او دان بچ کئی دا اللہ دا خلافنا شرک مکوئی او آغا دا آغا ذات چه اغتب ورجم اکڑشی تاسو دا توحید دا اقل سرم بالکل موافق تے سنگا منگا دا پریدو او بل طرف تا روان شو چر امنا وحی پیم شوی دا چلو نسلم آل رب صحیح دا منگا نور طرف تا تلے اللہ رب العزت تا بغاڑ شکو وحی رات ممشوی دا دا اقل موافق هو اللذی خلق السماوات والا او دا دا نقلم پا دے دے و اس قال ابراہیم علی عبیدی آتا نقلم پا دے دے دا منگا چل کمدنو بالطرف تسللے انہو دا اللہ کی هو اللہ لکا وحی پا دے دا اقل پا دے دے نقل او غدی آغازات چپی دا کڑی اسمار نوزمکی دفار دا توحید کارا کولو چی توحید پی اللہ کارا کی بلا ویوم یقول کن فیقون او پاور چوه ی الله شاه نشیب هر څو قول الحق بنا د الله د موثرات مناسب یعنی اثر کوونکی با اثر را ولا اول ملک صرف د هغه بادشاہی لا پاره ورز چې بوکې واله چې مشه لای عالم الغیب و شاده هو د پټو بکارو باندې هو الحکیم الخبیر او هغه الله د حکمت والا او خبردار او آغا اللہ رد حکمت والا و خبردار و اس قال ابراہیم علی عبی آذر دا دلیل نقلی تفصیلی ابراہیم علی صلاة و السلام نا نقلوں پا دے دے زمانگا دے کم دنو زمانگ بابا ابراہیم آغوم دا دے دعوت چلاولیو دا دے دعوت چلاولیو و اس قال ابراہیم علی عبی آذر پاوکی چو ابراہیم علی السلام قل پلار آذر تا امام سیوطی رحمه الله تعالی بس کلا کلا سی زان للکا کارو گوری نگرانه کی زان تا نیوا زان نیوا عقیده جوڑ اکڑا غلط خیال عقیده خونه دا خلکه یو غلط سوچ زان لو جوڑ کو تو بس یو خیال یو نظریه وانو چیز نبی علیہ السلام پا نکانو کی مشرک نده تیرشه نکه بزا یو نظریه وانو عقیده مقیده دانه دار شی عقیده نی سید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکانو کی مشرک تیر شوی د ځان لپاره شو جوړ کله کو د دې تصاحته بیا د سوال لا نه فزان را وارد کله کا چې سوال را باندې سګی راځي چې د ابراهیم علیہ السلام پلار خو اتفاقی مشرکو او نبی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې ابراهيم عليه السلام مشرک په اولاد کې نو لکه د ابراهيم عليه السلام پلار د نبي عليه السلام پلار شو کنه دا هغه په نکانو کې بیا مشرک را نه فلما تبين له انه عدو لله خو یې کنه نو په ځان را وارد کو نو جواب یې په ځان لګیا چې جواب دا دی چې دلته لې ابيه دی او تاسو ویلي دی دا ترو خو پتر باندې اطلاق د پلار کړی دی ځکه العامو سن و بی تر پشان دی چای پلار دی دا ترو د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم تاروخو تورات کې تعارف دی دا غد پلانون تعارفو پلاری جداو او دا ترو دا د ابراهیم علیه السلام پلار نه دی د نبی علیه السلام په نسب کې دی نه راغلی په نسب کې دی دا ځان له کومنونو لکه بس یو خبر او قتل قران مجید کې ایز ځای نه صراحتن او نه اشارتن دا خبر شتا چې دا د ابراهیم علیه السلام تر په کار د یو ځای خو ویل شوی کته وای چې په تورات کې نوم تعارف دی نو موږ وایو د یو سړي دونو مکه دی شي د یو سړي دونو مکه قدد دونو مو تاروخ او آذر تاروخ نومو او آذر لقب دا آذر مانا کوب بابا کوب گودا دا کوبو کنا سمیدن کوبو دا دوڑ نومو ندی او یادا چه قرآن دا تورات بلکی ویستن تورات کی تاروخ نومو قرآن خارا کرا چه دا ٹیک ندا دا خبر ٹیک ندا لی ابی آزارا چوی ابراہیم علیہ السلام فلپلار آزار تا لی ابراہیم علیہ السلام پلار چو آزار نو دادو داد کم دنو دا نمرود پیرو دا نمرود چه کم دنو پیرو خوی نمرود پا سر باندې با سو پوری آزر پٹکے نوی خی پا تراغی پوری با نمرود فیصلہ نشوکا ولی او دادا سپیرو چوئی دو سو جنکو با پا وقت باندی دا دم محل پا کنسو جارو کو دا بے برکت گنو چی زمن کنسو باندی دا دا کور جارو چی په ویختو باندې ولا محل جارو کو په ویختو او چې واسو دربار ته د نمرود دربار ته جنکه به ته په سجده پرتی وي او زلف به وته خوري کړی وي د دواړو غاړو چې تارې د اذر چره چې زمونږ په دا ویختو باندې خپکی چې زمونږ ویختو کې مونږ کې برکت راشي تبرک د پاره غو ته ویختو ورول پاره کړی ابراهیم علی السلام د دومره غټي کورانه کړو دا سلوه پیرخانه وا پدغه پیرخانه کې الله رب العزت موحد پیدا کړ ابراهیم علی السلام او ابراهیم علی السلام بابا تم بیان کړي پلار تا شورو د پلار نه کړي لار توم بیان کی ور سره چې کمندونو قام توم بیان کی بادشاہ ته جدا کی ټول ته چې کمندونو مسله بیانې او شین شین غون غون بیخی نه کی خپاکه خبره کوي صفا خبره کوي پاو کې چې ابراهیم علیه السلام له ابي فلپلار تا فلپلار آزر تا اتا تاخذو اسنامن الها آی جوړای ته د نیکانو بندګانو د شکلونو نه خدایان اسنام جمع ده سنم ده یو معنی ده ما یتخذو من شجر او حجر على صورت الانسان ما یتخذو من شجر او حجر على صورت الانسان د معبود غائب داغه شکل چې کمزور کړی شي داغه شکل چې جوړ کړی شي ناغه ته سنم وي هغه ته چې کمندونو سنم وي دا دې چې کمندونو زنه د فرشتو جوړ کړیو او خیالي وو فرشتہ چا لیدلې و چې فرشتہ داسي لکه زنو خلکو بوراق جوړ کړی داس پشانتی و مخی دی جنائی مخی دی جنائی او نور یې د اس په شان دی جوړ کړی ودا بو راځي دا چالي دی له دا د ګمنونو د خیالي شکلونو نو مطلب هغه اشکال سوور مور کیان بوتان چې کم چې کم دنو دای په غلط عقیده او خیال جوړ کړو منګه په اصولو کې تفصیل کړو په سنام یو معنا دا ده دویمه معنا د سنام دا کل معبود من دون الله دا الله په مقابل کې چې د چا عبادت وکړي شو څوک متواي مطلق وګڼل شو بل دا سنام نه دا چې کمندو سنام نه کاغه بیا د خوخي بوتي کاغه ګټي بوتي کاغه بادشاہي کاغه قبر وی کاغه قصر وی کو قبر وی کو قصور وی قبر وی ماڼای وی پارلیمنت وی وایس وایټ هاوس پینا ماڼای پینټاګون وی هغه چې کمندو دا الله مقابل وګرځول شي کم یو سیز چې دا الله مقابل وګرځول شو هغه تا سنم ویل کیږي دا د کمندو د سنم دی معنا ده کل معبود من دون الله دا بیا په مکه مکرمه کې اسنام چې وو لات منات عزاو داد من دون الله اسنام دنیکانو بندگانو شکلو نه جوړ کړو دنیکانو بندگانو شکلو نه جوړ کړو مدینه منوره کې دا ختم شوی وو خو احبار او رهبان کبرا او سادات لیډران واقعی چه کمدنو اسنامو پا عالمی ستا قیصر و قسراو چا دا اللہ مقابل کی دا اللہ دا حکومت مقابل کی آغا چه کمدنو گرزوال شیو دا طول چی دینو دیتا اسنامو کل معبود من دون اللہ دانا دا چگلینو یوازی بود دا گٹی یا دا لرگی یا دا پیتلو با دیتا سنم میلے کی دیتا دکمدنو سنم میلے کی دا اللہ دا عبادت دا اللہ دا اطواعات مقابلہ کی چه سوک راو استلے شو او سوک ادراولے شو نو آغا دکمدنو سنم نے او آغا بود تے کاغا دا غوخیوی کاغه د پیسو وی د سرو زرو کاغه پارٹی وی کاغه ډلوی دا الله مقابله کې ودراول شو لکه اقبال چې کمندونو یو ځای کې ویلو یې مالو دولت دنیا رشتہ او پیوند یې مالو دولت دنیا رشتہ او پیوند بوتانه وه مګما لا اله الا الله مالونا دولتونا او دارنگی تی کمدنو عزیزوالای تبروالای پاٹای او دو تواهم پرستای بوتان یہ دور اپنی برائیم کی تلاش میں ہے سنم کدائی جان لا الہ الا اللہ دا دورم یو ابراہیم غواڑی زکر طول دنیا بودخانہ دا پدې کې د لا اله الا الله واس پکار دی د لا اله الا الله واس پکار دی اگر چې بوته جماعت کې آستینو مې موجه حکم اعز لا اله الا الله دلو پاټو اغه چې کمنو طرف کې بوتان راوړي دي دارې ډلې مشر چې دی نازان له وبته ځان له کمنو یو وبته کدا هغه د کمندو اطاعت کوي عزت پري او کدا هغه تعالی رب العزت مقابله کی دا هغه د کمندو حکم نه ونمانه هغه یو سوې الله بل سوې او تا چې کمنو دا هغه حکم منو نو د پارتي نه به یو باسي بیزه ته وي بیزه ته وي کی دا اگر چې بوته جماعت کې آستینو مې موجه حکم اعزا لا اله الا الله دا هغه دا کارکۍ اقبال چې داغه چې شیطان دې صبري کی نه چې کله یو بوت بدنام شي او عالمان چې کمندونو هغه په سیاستونو ورنږدې کی هغه په سیاستونو وای او د خلکو په نسبانه هغه بوت شي او خلک د هغه شرک نزان بچکی وې کدی لازم بیا څه کیګم مشرکې ګم نو شیطان وته ایډیشن بدل کی نو سنم وته په بل طریقه ښکار کی په بل طریقه ورته سنم ښکار کی دا اسنام ایډیشنو نه بدلې نئے زمانے کے نئے بت د نوی دور نوی بوتانی د نوی دور چې کمنن نوی بوتانی مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے تو رشوا ایسا نم اور مسلمان زان نوی کعبہ جوڑکڑا او تہذیب کے آزر نے تو رشوا ایسا نم اور دا تہذیب آزر نوی نوی بوتان راوی اسکل چی او بود بدنام شی اغا بل راوالی تا اغا چه سو بدنامی گی نو بلا پکی مشرکان شوی چه اغیر تر چازین سو پوری رسی چه دا خودا چه کمدن او بل بود راوی استو و چه سو ور تر چازین رسی نا اغا چه کمدنو بلا خلق پاگی که چه کمدنو مشرکان شوی بلا خلق مشرکان شوی او یوازی سجده او رکو چه چا تکی گی اغا تا سنم نوی یوازی دانا نا چگینی سجده و رکو چه چاہتا کیگی نو بوت آغا دے بلکی چه دا اللہ دا قانون او دا اللہ دا اطاعت پا مقابلہ کی دا اللہ دا حکم مقابلہ کی دا اگو حکم من لکیگی نو دا ام بوت تے دا چه کندن ام بوت تے چه او طرف تا صریح نفس تے دا اللہ رب العزت او بل طرف تا چه کندنو دا یو افسر دا یو لیڈر حکم دے دا یو لیڈر حکم دی او ته د هغه تابعداری خپل فریضه ګڼي او دا هغه په تابعدارۍ کې ثواب ګڼي دا الله رب العزت هغه وای کیږي دا سه تابعداری کول اطاعت موږ مخکې ویلو دا د کم نه نو شرک ته او چې دا ته چا کې د غبوت ته ځکه اقبال ویلو سنم کدا ایجا اور مرد حق خلیل سنم کدائے جا اور مرد حق خلیل یہ نکتہ وہ ہے جو پوشید لا الہ میں ہے دا دنیا بتخانہ دا او دا اللہ موحد بندہ ابراہیم دے بس چیار یو دو بتانو خلاف کئی بلداد ابراہیم نسے دے کنا اور مرد حق خلیل یہ نکتہ وہ ہے جو پوشید لا الہ میں ہے لا الہ دا مطلب ہو چی دا بتان ختم کھا دا ټول بوتان چې دی کده غوخی دی او کده ګټی دی دا بوتان د خلکو د ذهنونو نړلې کا او د خلکو د عقیدو چې کمندونو اصلاح وکا اصلاح د خلکو د عقیدو وکا دا چې کمندونو اهم خبره وا او یو ځای کې ذکر کړي وی از غلامی فطرت آزاد را رسوام کن از غلامی فطرت آزاد را رسوام کن ار تراشی ار خواجه تراشی از برهمن کافر تری وی از غلامی فطرت آزاد را رسوام کن تو غلامه دا وجنا خپل آزاد فطرت مزلی لکوا وی ار تراشی خواجه از برهمن کافر تری کتا چه کم ننو زان لا دا غوخی او بود او یو لیڈر اگر زان لا متواع اگر دو او صدا غو ارا خبر امانی او دا اللہ حکم باندې خپی کی خوزلی نو ایتو دا اندون اغٹ کافره دام چه کمدنو شرک تے دام شرک تے نو دا اسنام کل معبود من دون اللہ کل معبود من دون اللہ هر معبود دا اللہ مقابل مطوع معبود دا اللہ مقابل دا سنم دویم ماناوا دوی مانا اخماوی ایڈی شنو نسکی بدلی پجاوید نامه کی دی اقبال چه کمدنو یو خیالی غنطکی نظم دی فلا قسم اوگد دیو دیر لوی کسا پک پراتارا چلا کپ یوزای کیو بیت اللہ شریف سره په خوا کې او د لات او د منات او د ابو جال دیو میټینګ دی خیالي غونډه کې لکه جوړ کړي ابو جال سخت دی خپه دی چې زما میشن خراب شو زما لات منات شو خراب شو دا شو هغه جاړي نو حګيري کې دا ابو جال نو حګيري دا هغه چړه چې لکه زما میشن زما قانون زما دین ټول څه شو خراب شو نبی علیہ السلام یادی چې هغه راغې اوغه چې کمندونو دا چلو کو بیا شیطان چې کمندونو بکیرا شي خپکه کما هیڅ نشته لا تو منات په ځوانانی ته به فکر اوسې دا کپه یو شکل ختم کم په بل بس کیږي راکار کیږي په بل ورا کار کیږي دا چې کمندونو سنم باندې ځان په یکول غواړي نبی ابا د وخت بوتان او د دور بوتان م پیژنې بیا په دې پوه شي چې هاذا امر تکره الملوک چې دا आवाज لا اله الا الله دا د کمنونو د ملکانانو د خانانو د لیډرانو د افسرانو خوخه نه دا بیا په دې پوه شي چې اذن تو حارب کل عرب ول په دې بیا پوه شي او بیا په لا اله الا الله پوه شي چې دې کلمه کې څومره زور دی دې کلمه کې څومره زور دی او په دې پوه شي چې اقبال وایي اگر گویم مسلمانم بل ارزم که دانم مشکلات لا اله را چه زان تا چه کمدن مسلمان و امرا پنده را بانده را جی زکا پا لا اله که دیر سخت پرتی دی الا اللہ که صحبت نکی لا که هر بوت ما تولی هر بوت ما تولی پا لا اله که دانم مشکلات لا اله را پا لا اله که سخت پرتی دی بوتان ما تولو دا دو معنی وقت د سنم درم یو معنی د صوفیای کوي کله ما یشغلک و یلهیک هر ذکر الله چې کوم شی د الله نه واړی د الله نه واړی او د الله نه د مصروف کی دومره زړه دی ور پورې اوتاله دومره مینه دی ور سره رااله چې د الله نه رب العزت نه غافل کړی د الله نه غافل کړی دا چې کمندنو سشه سنم دا سنم دی چې دومره مینه دی وسراله کاغار څه و چې الله رب العزت نه غافل کړی دا سنم دی ابراهیم علیه السلام چې ویلو واجنبنی وبنی یا نعبد الاصنام په سورته ابراهیم کې حال ته ځنه عالمانو چې دا درې معنا مراد دا درې معنا مراد ده اتا تاخذو اصنام علیها ایا جوړه ته نیکانو بندګانو شکرونه خدایان داغینه خدایان او اجت روان جوړای یقینا زمینم تعالی راو کام لري فی صلال مبین حکم راي صاحب کی وکذالک ان اور ابراهیم دا د کمندونو مقام د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام او احسان په ابراهیم علیه السلام کاف د کمال له ابراهیم تمارفت نصیب شو نو دا هر یو شیز پیجندو یعنی چا دوکا کول نشو پا یو پلک پا بل پلک پا بل پلک دا مخلوق پا پلک اغا نشو دوکا که ده اغا پوی دو که لکه سنم سی او الہ سی نا چا دوکا کوله نشو دا دا اللہ احسانو پا ابراهیم بانده چا اغا دا کائنات دا ذره ذره نتوحید ثابتو او اغا که کائنات که ذره ذره که اغا تا صوف کاری دو اللہ رب العزت توحید و تکاری دو اگر دی کمدنو دا اللہ خلاف نکنو او چاپا پلک دو ککولے وکذالکا او دا کرنگی او میں خودل میں ابراہیم علیہ السلام تا حجائب دا اسمان و دزمکی لیست دللہ و لیکون من الموقینین دے دا پارا چھ دے دلیلو نوی پیو والی دا اللہ باندی دا آری او شیدن دلیلو نوی او شیدے دا یقین کونو کنا کامل یقین کون کشی پداو گورا یو مناظره پیش کئی چه سنگ استدلال کئی فلما جنه علی اللیل رها کو کبا پاو کی چه تیارشو پدر تیارکڑا پدش پی تیارشو پدبانش پا نویدی دستور دا قوم سره مناظره دا قوم لی دعوت ورکڑو نا آغای با دستور و بندگی کولا دست بگمائی نا آغای بندگی بے کولا فاوکی تیارو شو بدا باندش پا نرا آکا و کبن ویلی دستوره حق خاص طوره چی اوو چی دی بیس کولا بندگی کولا قالان ابراہیم علیہ السلام وی حازا ربی حازا ربی قادیانے علیہ ما علیہ اغا وی چه چابوتو وی چه تسنگ پیغمبری ده پیغمبر مازی خوڑی را سپائی اوستا مازی خوڑی را ساگندا تو دیرا غلط مازی تا تیرا کڑی دا دیرا غلط مازی اغا تیرا کڑی دا نو اغا تا بیچ داوی دا دیو جنا مولانا محمد منظور چنیوٹی رحمه اللہ تعالی اغا منگتا با درس کی فرمائی لو ترګودي تراغله ورو درس موږ ته کو داغه وی مرزایو کې سات جد دی باس کرنا هو قادیانانو سره چې باس کوي نو وی تاسو باس کوي په حياتي مرزا باندې چې دا مرزا په ژوند باندې باس کوي د قادیانی په ژوند شاید د پیغمبره قابل دی او کنه وی دی ملکا خودی پدی نتیاری گی دکا دا اغم آجی دیر خراب و مفول پاتشو و نورم یارانی دوستانی دیر غلط مازی ہے دا جنکو سر آداز دیر یارانی موی دیر دا غیر مازی خپل ایویل دی نو مازی دی کمدنو خراب و وارتشی دا غوشی چرازه پدی بانی باس کو وی دی پدی تیاری گی بلکل پی نتیاری گی وی اوزای که زمونگ نملگرو باسو نیما تاوی چه تم رازا نیما خو تاویلو چه تاسو بچه کمدرو پا دی خبر باس کوئی پا حیاتی مرزا بانده نمرزا پا مازی با باس تو وی دیو تاوی چه اولی که آغای نلی که اولی که آغای نلی که اولی که آغای نلی که وی جنتا نیما پا دی بانده تقرار که و بل سر وی زده او طرف تناستو من لره بل ده که ما تاسو کې هغه وی چې لا داوی نه دی لیکلې ما چې د زبلر شوم دا داوا به ونه کوم ولي کما بیا به ګورو په زلاله ما وای چې کینا استما په دې چې کمنو شروع دي په دا څه خبره کوي وی هغه وته چې په حياتي حساب باس کو او زمونږ د ملګری وته چې په حياتي مرزا وسکو باس کو په حياتي مرزا باس کو د مرزا په مازی به باس کو یا غینه تیاری ویزل گرامخ کشم بیمار توی چی یہ لوگ مرزا کی حیات پر باس کر ہی نہیں سکتے مرزا لوتی تا مرزا زانی تا مرزا شرابی تا مرزا عاشق تا ویچی سکن زل زمان بخلی راتل کنا بیمار ہو کرو چی داو دید آغبانی چی کمدن باس کی وہ نبوت کا قابل تا وہ دا تا دا وہ چسم بخلی راتل وی غمی ہوئی وی دی وی چې نه هی مرزا پاک آدمی تا مرزا یتا مرزا ولی تا مرزا ی کړه مرزا عاشق خدا تا دادا پیدا خبرې کوي بیمار ته وی چې اگر مرزا کی صلاحیت کو ثابت کرنا ہو تو لکھو میرے ساتھ په خمی جذبه کې راوستي وی چې لکھو وی چې څنګه لکھو چې د ختم دی واغستو وی زه تیر ادی پر شم وی دی خورستو په ځان پوه شو چې مونږ خدا ساتو کو وی به چې لکھ سات خبرې دین پولیس راغې مناظره بند کړه پولیس راغه مناظره باندې کړه دا مسجد د دې غلطه تیر شوی دا نو دی وای ځان له دلیل وای په ابراهيم عليه السلام چې کمندنو وای د نبوت نامه کې شرک کړو وی کما د نور کارونه کړی نشي چللې وی شرک مې نه کړ شرک خپل ګناه دی په وګوره ابراهيم عليه السلام سوري تر ویلو شهاده ربي دا غوېبه ته غوې مساوي غوې دی هاذا ربي دی بانو دا بوتل نبوئی گی یو حاضر ربی دا زمان رب دستا سو بخیال فیضا میں کن تا سوائی چه دا زمان رب دی بیم قالا یقولونا حاضر ربی ابراہیم علیہ السلام ہوئی دی وی چه دا زمان رب دی یقولونا حاضر ربی درین صوفیہ ہوئی چه دا چه کمدنو اشارہ مظہر تا دا و مراد تا ظاہر دی اشاره مزار تا دا مراد تا ظاہر دے دی سوری تا قتل او ابراہیم تا پا سوری کی اللہ کاری دا ملکو تا سماواتی وال ابراهيم وای هاذا ربي دا پستورو کې چې د چا جلو ما تخکاری هغه زما رب دی او دا سور خو پټیږي نو لا احب لا احب لافلی سالورما شاپور شیخ ابراهيم الله تعالی فرمایل پیدا زائنو کې استفهام بل لهجوي دا لهجه سروي تاسو که خیالي اردو کتابونو کې وګورئ عربی کتابونو کې زره زائنو کې با عادت د استفهام نوي او هغه ځای باغی سوالیه نشان کړي سوالیه نشان پیژې ساين اپ انټروګیشن حاصل په وانته چې ګړي دا به جوړ کړي هغه مطلب دای چې دې ته سوال وکړه لکه اقبال وی فقر قران فقر قران اختلاط ذکر و فکر فکر را کامل لذی دم جز با ذکر حضل تا وی فقر قران دا چې په کتاب کې وګوري نو فقر قران سره سوالیه نشان کړي یعنی فقر قران چی تو قران فقر څه شی دی ورپسې جواب کړی دی دیتا استفهام بل لهجه وی بیا به مثال وی چې ابو هريره ماشوم اوس خوغه تعلیم ده خیره سره ماشاءالله مفتی شد دی ماشوم مونږ په کم کال درس کې نو پای کې ماشوم قاعده ویلا اني ما ورته وی په سبق اخلاص کو سبق کو هما ورته وی چې کور تا ورشه دا غرمه ده نو کور تا ورشه وی دا ما تا دا سوک کتل وی ما تا وی چه زو کور تا یوازی تلیش ما اوز پوشی تا سو زو کور تا یوازی تلیش ما وی ما تالیب تا وی ترا شا لکه دا بوری را کور تا بوزا اگر دا مطلب داری چه ما سر سوک ملگره که کنا وی بل ارد لگو وقتیو وی سبق اخلاص تو وی ما تا چه زو سکور تا زا وی دی روانی دو وی ما ارتی چوری که تالیب در فرقم چه بودی زی وی دی ما ته وی چې زه کور ته یوازې تلی شم جمله یوازې کته دی یوازې وی ما ته وی چې زه کور ته یوازې وی وختیو وی اوله کې لهجه څنګه وی زه کور ته یوازې تلی شم یعنی نشد له ملګری را سره کا او بل کې وی وی زه کور ته یو دا هزار دی اوس یو دا د قاری سے باز چې هذا ربي د قاری سے باز دی دی بل دې کمنو د ابراهيم عليه السلام حاضر ربي حاضر ربي په نو شو حاضر ربي دا ورپسې جیم ساين اپ انټروګیشن دا سوالیه نشان دی د زما رب دې کدا اوس چې راو خو ته اوس چې شو راو خو نه لکه زما رب دې خو ابراهيم هغه دې کمنو په دې په اولني ادم استدلال نه کوي وره کوي چه دی خووینی چه کل دوب شو اوز دی اومویلی چه نیشته کنن نو پرا آدم لاحقه بانه استدلالو کو چه پچا آدم راضی اگه الاح که دلی نو استدلالو کو قالا حضا ربی فلم ما فلم هر کلا چه دوب شو قالا میمیل لاوح بلا فلین زم میننکوم دو خدای تو محبت لاوح بلا فلین زمینانو کوما د ډوبېدونکو سره چې څوک ډوبېږي زما به درځي ضرورت راغلي خدای به مینی زما ما خان صبر کوما لا احب الافلین زمینانو کوما د ډوبېدونکو سره چې بچا فنا راځي نو هغه سره د محبت نو کوما جامی ذکر کوي وی خلیل آسا در ملکی یقین زن نوا الا احب الافلین زن خلیل آسا در ملکی یقین زن نوائلا احب الافلین زن ده خلیل غنطا کی ده یقین پا میدان کی آواز دلا احب الافلین اوغا گوا چه بچا فنا رازی ناغا ده محبت قابل نده ده محبت قابل نده قالا لا احب الافلین ده اللہ مقابل کی ده داس مخلوق سر محبت کول مخلوق سر داس محبت کول چه دا اللہ محبت تا دیوال شی دا اللہ اتباع تا سشی دیوال شی نو دا سشی لکھا ہے کل جا کندون پا کولی علک مینی کل پا داغ باننی مینی پا لیڈر باننی کل پا روپو باننی سی مینی او دا الله په حکم باندې خپېګ دي. دا سیمینه چې کاين دا آیات یاد ساته چې لا احب الافلين جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو دا خاورو نه په جوړ باندې خپل ځواني مت تبا کا دا حسن چې دی ننن بې او سبب ني فانا رومي ذکر کړی دي چې شاهزاده چې کمندنو خرابې دو دوڑی دو رستر رضا لکو خرابی دو دوڑی دو ڈاکتران راضی سوک والا نبل نیوی سوک والا قاروره ٹیس کئی سوک میتیازی ٹیس کئی الک رستر رضا دوڑی گی خرابی گی او الک روغ انتا کی آوازو کی اصار من خیز اے نادا طبیب دردمند اچ کرا دارو بجز دیدار نیست پاسا پاسا طبیب سے زمان پہلا جنو تا نپوئی گئی پہلا جنو تا نپوئی گئی یو حکیم سے براغے آگا چه کمدنو لکا اخیارو حکیم سے چه کمدنو نبز مبزونیو وی دالک چه کمدنو باچا تیوی وی دالک دا سے باہر اوباسو باہر اوباسو او دے لگ ہوا واخلی دا خطاسو تبا کردے باری ویستو چه خلق با کمتاو راتا داسی دفترو نو ماز سار ڈیوٹیل اتلل و مازیگر بسا که دو راتلل نو آغدا که دل اکاٹ واچو کاٹ واچو داسی چه خلق تیرے دو حکیم سیب داسی لاستا کڑے وی نیوالے وی لاستی والا نیوالے وی نو دیکی او جنہ تیرہ شوا نو دو شازادہ نباز توب کو نباز توب کو حکیم سے بتوئے شہزادہ سے سنگا چل لے این نجیس نشتے آگے ڈلے تا حکیم سے بوئی واپس راشی واپس ٹول راشی شہزادہ حکم نے چھ ٹول واپس شے آگے ڈلے ٹولا واپس شوا وی یو یو دے یو یو دے یو یو یو یو یو یو تو دے شہزادہ نبس ٹوپ نو پدی کی یو جی نیچ کمدن سے شوا تیر شوا دے شہزادہ نبس ٹوپ ہوا حکیم سے چه کمدنو پویشو چه خدا کیسا دا غشان تیدا حلک تیوی حلک وطوی پا خدای بشی بتا بشی بابا سر علاو نوائی دا جنیا چه کمدنو لکه دا غریب کورنه دا وزش آزادای ما او سو بسرده دا ورغل دی که خوص خبر نیشتی و لکه خبر دار چه دا خدای بشی بتا بشی اگو تی خدای بخیر تی خیر اگا جنیا پسی کسو لگو حکیم سے و اخیارو حکیم سے ورپسی کسو لگو ورطایویز آقا دے تو ماولی دے تو خوص بیمار آگونتا ہے آقای راو گفتلا مستا خوڑی را سخت بیماری دا او که علاج دیو نکا تباکی گی آقای تایوی چه سو علاج دا ورطایوی اول جارو کا پس تاغی نبا چه کم دنو تسشی پس تاغی نبا بیادل نور علاج کوما نو جاڑه و توکو خواته وی چه لوخه باو گوره و ما حساله با جمع که چه کم دستونه دیوشی نو دا با طول جمع که دا بازه تسخوم و بتا که بیماری ده اغیبا با دولگه که چه کم دنو هرس جمع کولو ده جینه نه با زورزو که چوپلی هم جوڑ شو سکل اگه تی جوڑ شو چه وقت تیر دا غط شو بلا را دفتنی مپس ورتوی زیدا سے چکرو لگوی بیا دا دغه کینو شاهزاده کینو هغه خلق راته دا سے چکرې لگاو چې دا جنه تیریدا نو حکیم سے بلاس نیول د نبازو دالک نبز ټوپونو با جنه تیر شو شاهزاده جنه چې کمدنو لاړه حکیم سے جنه ته سوال جواب کو اتا چې کوم سيزونه جمع کړی دا ټیسټ لراوړیږي هغه مفادات محاصله چې سړي ناغراوړیږي ټیسټ لا ټول ناغای چې کمندونه ولراوړیږي چې هغه راوړیږي شاهزاده ته وایي وی په دې جنه کې چې داون ته ته مين وي او چې دا چې وتل نو اوستانه وستو په نو ته په دې مين وي ته په دې سړي چکاله پکې سو دا غندونو نته چې کمندونو په دې جنای ماین وی ما ولا جاړو کو چې دک سيزونه ته وته نته څه شوي ما زکه مانه رومي ور په سي ذکر کوي دا غځای وی عشق هاي کی ازر اسپاین رنگې بوت عشق نبوت عاقبت ننګې بوت عشق هاي کی اسپای رنگې بوت کم محبتونه چې رنگونو د وجه نه نو عشق نبوت عاقبت ننګې بوت اغه عشق نیو اغه په اخر کې شرم شي په اخر کې شرم شي لا وحب الافلین عشق را با حی با قیوم دا با مردا عشق نه باشد فائدا عشق را با حی با قیوم دا الله سره مينو کا با مردا عشق نه باشد فائدا چې څوک مري هغه سره مینا فضل هاي سره مینا فضل الله دا الله مقابل کې سره ولي مینا کوي لا وحب الافلین فلما را القمر باذرا فاو کې چې ویل د سپوږمۍ ځلیدون کې نو ویل آیدا زمارم دې هر کلا جډو بشوا نو قال او ابراهيم عليه السلام لم يهدني ربي کزما ته هدایت نو کړ رب زما او ني وکړ کړ زو فلا كون انا من القوم الظالمين ظالم خام خام بز د قوم گمراهونه فاو کې چې ویل د نور ځلیدون کې قال ان ویل هاذا ربي دا کوړ زمارم دې هاذا ربي هاذا اکبر دا خو به غړ ته فلما فلت نباو کی چی ڈوب شدانوار نقالا ویل وزما قوما هنی بریو مما تشرکون زویزار ایمان ناغینا تشرکونا چتاو چکندنوی سزار جوڑو ایدا اللہ سرا چیزا اللہ دا دی سیزون نویزار شوی پچر تا دی انی و جاتو وجی لیلذی وطر سماعات والارد یقینا ما حوالا کرده زان خپل خپل طول زان میں حوالا کرده ما حوالا ده مخپل زان میړه ولې ها غزا تاج پیدا کړې اسما نوزم کا حنیف نه یو الله بس ما جوان اس یو شوبه کې زده بل چانه باندې هغه مزودي صدا جوړونکو نه الله سره چې زدي جمعات کې دا الله منم او بهر دې غیر الله منم دا شرک کوم دا تقسیم واما انا من المشرکین او نه مزدي کم دنو د مشرکانو نه وها جو قومه او مناظره او کله سره کام نه دو هغه سره لګیا او دلیلونه او سره ویل او جګړه او کله سره کام نه دو هغه یو سره چې کمونو جګړه کاوله قالا می ویل نیا خدا دا جګړه دا و دلیل دا وی چې ستانه می مساله راوړی دا او زمونږه دین جوړ دی یو خبره ورته دا کوله زمونږه دین څه دی دوی مداوی چې زمونږه خدایان بری تبا کی زمونږه خدایان بری زمونږه خدایان بری تبا کی دوی می ته کمنو ورته دا وایل وای زمونږ خدایان چې دین وای بری تبا کی ابراهیم علی السلام جواب ورکړ یو اتو حد جونی فی الله ذو الله تعالی بلما او قدیم الله دې کستا سو خدایان تاسو وای چې زمونږه قانون جوړ دی دا خبره تاسو غلطه ده زره توحید باره کې دعوت ورکوم توحید ځړه مساله ده او دین جواب کوي ولا خاف ما تشركون تاسو وایئ چې زمون خدایان به تاسو ضرر ورسوي تاسو د خدایان نه لريګم وها جو قومه او جګړه وکړه سره کامي ابراهیم جواب وکړو دا ولنۍ دلیل اولنۍ دلیل جواب هغه شوبه دا وا چې زمون قانون او زمونږه طریقه ځړه ده ابراهیم وی اتو حاجونی فی اللہ حیتا سو دلیلو نوائی ما سر اپ بارد اللہ کی نا اللہ بارکی تکم دنو ما سر دلیلو نوائی ولا خاف ما تشرکون بی تا سوائی چه زمانگ بابا گان بدی غرق کی رون بدی کی شل بدی کی گھڑ بدی کی فنی اریکم داغینا چه تا سوی صدار جوڑوی دا اللہ سر اللہ ان یشا عربی شیئا مگر دا چه خواہ شید رب زمان چه سام إلا أن يشاء ربي شيئا دا تقدير تفويض تقدير ترى يعني ځان حواله کول تقدير الهي ته تفويض تقدير ستا دا الله تقدير ته ځان څه کوو حواله کول دایو توي شهر زمون بابا ګان بدر باندې کټواله شل بدی کی ګډ بدی کی ابراهیم او تو استاد خدایان نه نه ریګم هو د نن نفس کما ته څه تکلیف پور اسی نو دا به نه وای چې دا ستاسو زیارت رسول دی دا به تقدیر د الله ای الا ان شاء ربی دا به الله تقدیری دا ما ته ستاسو خدای نه رسول دی دا الا ان شاء الله دا تفویض تقدیر الہی تا دا الله تقدیر ته ځان حواله کول دی نور دا درگاہونا و باباگان دی تکلیف چه کمدنو نیشی رسوله الا ان یشاء ربی شیئا مجد الدین فیروز آبادی رحمه اللہ تعالی دا آغی چه کمدنو علاقه کی و درگاہو خلق باغی لطل شریکان شرکی کو بوتو دا آغی خلاف کو توحید بیانو آغی و تا دامکا و غرق پدی کی ورته ستاسو دا بوت کس نشی کولی هغه یو ته ځکه کناره ته ختم هغه ورته راځي چې به دل ختم د ځان سره پلاس کې تبر یا تصور چې سی سرټک مرټک واغستو پل کې واغستو اولاد شاګردان و سره دي شاګردان و سره دي نو پلاس باندې تبر یا پل پوچت کو چې درز دی بوت لر اخلاصو نو لاسه شل شو خلقو تانی تا کوار شروع کوي ودي قتل دوته خل صبر صبر دغه کمندنو غس لاس باندې راوچتو شراخ لاسوي غس لاسه شل شو غس لاسه شل شو نو طالبان وته مکه وجي او بس پرې دوا بینا نه نه نه دا به زه ختمو ما دا دې نشي کولای نو الله ته جوړ کړه الله ته را خلاصولا چې څنګه الله تعالی خلاصول ډس چر اپري وته شل طالبانو ته وي وای زما سبق دتا نبخما علالین طالبان به هغه چې ما ونی سي په دوګه تاو دی بوت لمر اخلاص کی دی بوت لمر اخلاص کی هغه وته یره چې دا مونږ څنګه وای با سبق دتا نبخم نو سبق دتا نبخم ما بر اخلاصوي دی بوت لا هغه په دوګه تاونی وو وچته کو چې څنګه بوت لار اخلاص پر دز بوتنی ونی لاړو او مجد الدین نه غدری ته اني غدری د لاسونو سم شو پین سم شي هغه وی دا شیطانو په دې خلق وقیده خرابول او ما باندې په دې لاس پیونی وو زما لاس پیونی وو شال کو هغه چې کمنو رګونه به ولا باندې کړل خو ما چې دا به پرې دم نه چې دې خلق وقیده سم شي اغه ټول چې کمنو ایمان راوړو او دا کله یو شي کله بل شي دا نه د استاد په غیر الله باندې یقین جوړ شي تفیض تقدیر الهی ته کله دې نه پس کیږي دا به د الله تقدیری او شیخ القران رحم الله تعالی چې اول مسله شروع کړه نو والده و سره ملګری نه و والده و سره ملګری نه و ورته وی دا تاسو کایو دا دلیو دا چلیو پی اورده و تا کور نصیت کو چې باباگانو بسی در راغست پیری از ما وارن وارن وسی دی شیخ سر دیگو وارن وارن وارن وارن وسی می دی او دا بچه کمدنو لکه دا شی دا بم چاڑاگان شی و ختم میکی دا تسکه پی دی که و تا دی که تا خبر کولی ایده میجر سه بودو که و آنو ایده خور سارا پا کوتا لگه کولی نو او خور وارن وارن کوتی و خاطرالا او आवाज ورکوي لالا به عامر کا تو ورزيدو په کوټه نه کا تو ورزيدو وی مور ورته چې ما ده تا نه وی ما ته زمانو سی په غړ کای کنه چې قرآن دای مولا یې کور نه بار راووت چې وی کتنو عامر را روانو فلا رسو را روانو ویل کول ته کوټه نه ورزيدلې کنه وی او کوټه نه ورزيدل ما کنه خو کته څوک سره ولاړو هغه ونی ولم داسي په په دمو کې اورو دمو را روان می چې وی کتل همي مور اته چې پیما شو ګره ستا غیر تا وې زما غیبت کې نو شیطان ولخفا فتا کو لګنا شیطان ارتاو هم دې غاړه ته چې ګمنو الله بچ کو وس او الله ته وزن حواله کړي دا راځي فلا خاف ما تشركون به او نه یاري ګم دا غنا چې تاسو صدر جوړوي دا الله سره ما ګردا خوغه شي در زما سوم واسع ربي كل شيء علما زای کړه در زما لري اوس په علم کې یا رسول الله علم در زما لري اوس تا افلا تذکرون آیتا سنسیت ناخلی و کیفا خواب ما اشرکتم او سرنگی دو یاریگم داغ سنا چه تاسوی صدار جو کردی دی او تاسو نیاریگی چه اقینا تاسوی صدار جو کردی دا اللہ سرا آغا سجنا لم ینزل بی علیکم سلطانا چنه نازل کردی اللہ تاسو باندی آغی سدلیل لم ینزل بی علیکم سلطانا چنه نازل کردی اللہ تاسو دلیل مدارک مدید ذکر کردی دی و تاسو چه کمدنو نیار پزائی که نیاری گئی او ما دا امن پزائی که یاروئی شزو دا امن زائی که ما موحید ما نو ما یاروئی او تاسو دا خوب پزائی که چه شرک کوئی نو تاسو کمدنو پا خپلا نیاری گئی فلا تخافون آنکم اشراکتم باللہ ما لم ینزل بی علیکم سلطانا نو کم یو دا دوارو رونا دیر لائق تبو بچ کے دو پا امن کتاسو پوئی گئی الذين ادخال الهي آکسان چیمان راوڑ دے ولم یلبسو ایمانا بظلم آنے دے گٹ کردے دے قل ایمان سر شرک صحابوی ایونا لم نظلم منکی با کم یوی چیخ ظلم نی کردے یعنی سنا سو گناہ خوار چانا شوی دے نبی علیہ السلام تووی ان شرک لظلم ولم یلبسو ایمانا بظلم آنے دے گٹ کردے دے قل ایمان سر شرک اولائی کلوم الامن دا خلق چدی دیل دی امن او بچکی دل عذابنا او دیسی دی هم محتدون دی دلار مندون کی و تلکا وجتنا آتینا ابراہیم علا قومی و تلکا وجتنا داوش دا ابراہیم علی صلاة و سلام پا بیان باندی دا انبیاء دستخط ذکر گئی و طول اتلس انبیاء کرام ذکر گئی چدا دا طول انبیاء اتفاقی مسئلہ و اجمالا نور پیغمبران ذکر کی او دا کم دا دا اجز دا آلیہ و باطلو اجز دا آلیہ و باطلو و تلکا او دا دلیل زماو چوار کڑمیو دلر ابراہیم لرا پا مقابل لقامی دا دلیل ور تما خود لیو نرفاو درجات من نشا اوچا توم درج دا غچا چیرا دیو کم یقینا رستا حکمت والا یو پویا ذات او ورکړ نو دلارا اساق او یاقوب او هر یو کلکړم په توحید انو علی السلام کلکړم مخکي او دا اولاد د زنا دل د انبیا پاجيبه تر ځواني ذکر دي او دا اولاد د زنا داوود او سليمان دا دواړه پیغمبرانو مو او بادشاہانو مو و ایوب او یوسف دا دواړه چې کمندونو پیغمبرای سره په تکالیف راغلي ایوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام و موسی و هارون دا دوار رونو او صاحبان دا معجزو دا کرنگی پدور کوما اخلاص کون کتا و نیکانو تا و زکریا و یحیی دا دوار سلور وارچونو عابدانو عابدانو عبادت پیڑیر کو زکریا و یحیی علیہ السلام دوار شهیدان شیو زکریا علیہ السلام هم شهید کړو یحیی علیہ السلام هم شهید کړو البته زکریا علیہ السلام د شهادت باره کې شکمه ده اونی واقعا نو حافظ ابن کثیر په البدایه و النهایه کې ذکر کړی دی چې د دې سند نشته هغه صحیح نه ده وا زکریا او یحیی او عیسی او الیاس په دواړو باندې ګمان د خدای توپ شوی او د اولوهیت ګمان بشو وایسا و الیاس هر یو د نیکانونه د الله تابعداري وکړه و اسماعیل او الیاس د دوړو متیان ډیر کوم و اسماعیل او الیاس و یونس او لوط او یونس علی السلام او لوط علی السلام د بل بل قوم ته دعوت ورکړو خپل قوم نه علاوه بل قوم ته دعوت ورکړو او هر یو ورکلنو داغه خپل خلکو مخلوقات باندې پامینا پایم او زنه پلارانو دینا او دا اولادونو دینا او درونو دینا وای تباینام خوکړی میو دیلارا او خلکړی میو پلار سم باندې وا دیناهم الی صراط مستقیم او روان کړی میو دی پتر لار سم باندې باغی روانو مس دار هدایت تعالی دا توحید چه دی دا الله هدایت ته هدایت کی الله پر سترا چاته چهرا دیو کی تخلو بندگانونا ولو اشرکو لعبتوانو ماکانو یعملون او کده ایسدار جوڑ کی والا اشرکو قباحت د شرک او کدی دی انبیاء او شرک کړي وې ولا بتوانهم خامخا دړي شو بود دینا هغه چې دی کول نیک اعمال به ټول تباشيو اولائک الذین دادیا کسان چورکڑ میں دل را کتاب والحکمہ او شریعت والنبوتا پیغمبری یا طاقت دا فیصلی فائی اکبر بیا اولائی اوکے انکارو کی دے مسئلینا دا خلق دا اوسنی خلق انکارو کی دا صورت مکیو نو مکی والا کاغیتن انکارو کی فقد وکلنا بیا قوما یقینا مقرکڑ میں دے مسئلی لرا او دی دین لرا دا سی اقوم چنه وی هغه د دینه معمولین کار کوونکی هغه وخت مدینی والو اوس ما او تاسو وی کدا اوس نه اوریدونکی دای تر انکار وکي الله به نور راولی او انکار نه دی لیسو بیا بکافرین اولائک الذین اد الله دا هغه وخت اور انشاء الله کلکړی و غیلرا خودله والله وی د توحید په توحید لار و ته خودله وا فاب خدا هم قطاد ته به دا تدیب سروان شاه د دې په دا یره دا مساله ستاوم دا فاب خدا هم قطاد شاه سے ذکر کړی شاول الله رحم الله تعالی چې د نبی علیہ الصلات والسلام ته وی چې د انبیا او فلار په سروان شاه خدا تقلید دے او تقلید محقق دے تحقیق فقیر لگا صرف د ک شان رواني دل نه دویمه توجید آده چه اولائک اللذین مراد دا فقط وکلنا بها قومن ده کدا حسنین کارو کی نور با اللہ راوی لکه مدینی والا نو دیتا اللہ هدایت کرده نو ما تاوی و تا تاوی چردی پا هدایت پسی سشا روان شا دا مدینی والا دا اصحاب چه اللہ رب العزت دا دین دا پار منتخب کردیو نو پا دیتا سشا قل لا اسألکم علی اجرام هو چې نه غواړم تاسو نه پرې سمزوري چې تاسو نه مانی زما خو څه نقصان نه زه خو تاسو نه سمزوري نه غواړم چې ګینینو تاسو را نشي نو زما غا تنخوا به خراب شي نه دا مگر نصیحت د بار د مخلوقاتو ان هو الا ذکر للعالمین نه دا مگر نصیحت د بار د مخلوقاتو فما قدر الله زورنا دای څومره خپل بیان وسو د توحید دلایل بیان شو پیغمبر علیہ الصلات والسلام داغه صداقت په کوم کار شو همانل پکارو هدی چې خپل پور تکړه رسیوي به مونږ نه پیغمبر بنون کتاب ایشنيشته الله رب العزت نعوذ بالله دو روزګار نه چې زموږ له پیغمبران نه لګو هدایت نه لګي مونږ ځان له برابر یو الله رب العزت زموږ پارلیمنت سره زموږ اسمبلی سره زمونګه ځوان سره سکار نشته بس پیدا کړی یو نور دا موږ دلته په خپل چلول شو هیڅ پیغمبر او هیڅ کتاب باندې زمونګه ایمان نشته بالکل نه مانو بالکل نشته وی قران جواب دی چې دا چاډه نظریه وی چې الله رب العزت خلق پیدا کو او بیا ولا قانون نه لور کړی او بیا د هدایت د پاره چې کمنو یو قانون او پیغمبر نه دی را لګیلی دا د الله سخت بیا ده باندې دا الله سخت عزتي کي دا الله نه پیژني بیا ولې الله رب العزت پیدا کړ تا ته وای چې بس وګرځا افاسبتم انما خلقناكم هوسا فانكم الينا لا ترجعون ايصب الانسان ان يترك سودا دیو ته شانتی پروتي لګر دا ته بس کو کام کانوي دا سره الله نه پیژني دا الله حاکمیت نه پیژني دې الله ربوبیت نه پیژني دې وای چې لکه د ځمکې حاکم او سوپر پاور سیمه زما د ځان له خپل قانون جوړول شي زما د الله قانون تاجت الله قانون تاجت دا سخت نا قدر دی او سخت د الله رب العزت بی عزتی کوي دا الله بی عزتی کوي وما قدر الله کا قدرې او دې عزتونو کو په مناسب عزت د الله باندې پاو کچھ دے ویل چھنے دے نازل کر اللہ پیس باندے اس کتاب اس حجت کشتے ہوئی اس کتاب ہم اللہ نے نازل کرے تو جواب من انزل الکتاب اللذی جابی موسیٰ یعنی دا خدا اللہ دے علوہیت نے انکار دے دا اللہ دے بادشاہت نے انکار دے ورته وا چا نازل کړه د کتاب هغه چراوړې وغلره موسی تاسو وای ما کسل بکلیو ما انزل الله علی بشر من الله پیس باندې اس کتاب نه نازل کړه رسل بکلی جواب پیجابی جوزی تر کیږي قران جواب وکړو چې دا موسی مفصل دا تورات چا بس یو پیغمبر ثابت کو یو کتاب پیجابی جوزی دے کر پیجابی جوزی جواب دے چاہیے سلو کلی جواب ما انزل الکتاب اللذی جاوی موسیٰ چا نازل کرو تورات پاغا چارا نازل کرو تورات آغا چراوڑ وغیلر موسیٰ علیہ السلام امام راضی او سوال کرے دے پدیز ہے کہ و اذا سوال کون کی سوکو مکی والو او کدا یهودیانو که مکی والی نسوال صحیح دی خو جواب ندیتی زکر جواب اغیی خو موسیٰ نمانا اغیی خو موسیٰ علیہ السلام و تورات نمانا او که سائلین یهودیانی یو سوال پیداری چه دا صورت مکی دی مکی که یهودیان نو او دویم سوال پیداری چس جواب صحیح دی خدا سوال غلط دی ځکه يهوديان دا سوال څنګه کاو چې ما انزل الله ولا بشر من ما انزل الله ولا بشر من شي يهوديان خو موسی مانو نور پیغمبران داوود سليمان څه کول مانل ابراهيم عليه السلام مانو نو څنګه ته کوم درو دا وایل چې ما انزل الله ولا بشر من شي ايش لنه بیا سوال غلط دی او کله بیا وی وی وی دا مکه کې یو يهودي او مالک ابن سیف نو هغه دا سوال کړو يهودي څنګه وو يهودي خدا سوال کولې ته وی زدنو یې نه دن کړو سوال یې زدنو څه کړو او امام راضي دې زبرت تا وکړي دا هغه کې دې شی وو زمون خوشته نه ستو کو نه امام راضي برت تا وکړي دې چدی اعتراض ته صرف زما ذهن را سره ده بل څه ذهن را سره ده هم ورته چې جواب لا کابل ګرام تر اغله ونه خو بیا به کمنو درته پته لګیدلې وا امام راضی اعتراض کړل لا شک اعتراض کړل خو لکه جواب بیا نه کړل سم جواب نه کړل تشفی چې پی راضی کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی به جواب کو هغه فرمایل دا سوال کړه چې کمندونو د مدینی يهوديانو ده خو په خله د مکه والو کړه ده په خله د ځای کړه ده مکه والو چې دې د کمندونو وې مکه والو ته یې تاسو ته دا شی وایي دغه چې تاسو خو پیغمبر پیغمبر نه نه نه تاسو ته وایي چې بس موږ هیڅ پیغمبر نه منو هیڅ شی نه منو په چلو ته چا خو له ځکه هغه نزول نه پیژند هغه پیغمبر نه پیژند هغه کتاب نه پیژند په دا چلو ته چا خو یهودیانو خو قرآن مجید چې جواب ورکي نو خلول نه ورکي کیسټ نه ورکي چې چا پکې دا کیسټ ته وغي نه ورکي چا غوستاجي نه تاسو کا چې چا دا سوال خولې چې من انزل کتاب الذي جاء به لکه یو مولا درس کوي په کور کې جمعات کې او یو بل مولا چې کمندنو اغه زوی ته وای ورشه دی استادي ته وایا چې دا وقاله نسوتن کې دا قالو ل مذکر دی دا قاله ولی مذکر دی دی غاړه د چرایشی استاد ته وای استاد دا قاله نسوتن کې دا قاله ولی مذکر دی نو هغه ته ورشه بچو و ته وایا چې قاله رسولهم کې دا قاله ولی مؤنث دی اوس دا معشوم په تو پوری راوړی سکیږي پویږي دته هنر په حقیقت نه پویږي وې دا ورته هغه چې چا دا سوال خول دی چې قاله نسوتن کې قاله ولی څه دی مذکر دی نغت دا موایا چې قالت رسولهم کې دا قالت لسه دی مؤنث دی نو قران دک چل کړي چې تاسو خوراولي غلې چې الله هیڅ پیغمبر نه را لګلې خور شو ورته وایي چې دا موسی علی السلام دا تورات چاره لګلې هغه چې تاسو ته دا سوال خول دا جواب وته کړو قول ورته وایي ما نزل کتاب الذي جاء من موسی چاره ول نازل کړو کتاب هغه چاره ول وغیرہ موسی علی السلام رنا و ہدایت پار دخال کو تا جلونو قراتی سا تا سو سر سچا لکو گرد و ایتاز دیر پانے پانے پردے پردے سم مطلب تو دونه او تو کونه کثیره خار کوي دی لرا چې کوم د مقصد سره برابرۍ او پټوي ډیرو لرا چې کوم کوم د مقصد خلافی نو پټوي او تو کونه کثیره واولنتم او پوی کړی شوی تاسو پوی در کړی شوی تاسو لرداغي چې لم تعلمو چې تاسو بنه پوی دلی نه تاسو نه تاسو مشرانو ورته وا الله نزولم الله کړه او تاسو پوی کړیم چای الله بیا پرېږده دی لرا پابسو دی کې دا د چنګ توتی رباب ته پابسو کې غږیږي ثم درو بیا پرېږده دی لرا فی خازم یلبون چې پابسو خرافاتو کې لوبي کوي واذا کتاب انزلناو واذا کتاب او دا دلیل وحی او صداقت د قران دی د قران نه انکار کو نو واذا کتاب انزلناو مبارکون دا دلوی شان والا کتاب نازل کرده می دیل آراد دا خیر او دا برکت نڑک مبارکن خودن که دا خیر مصدق اللذی اشتیاکون که دا آغی چوڑان دیر دیو ولی تون دیر ام القرآن من اولا او دا دیده پارا چه تو یرای مکی والا ام القرآن مکی والا دا دا طول و خارون و اصل لی دا طول و خارون و اصل مکه دا ذکر لنبای دا آباده شیوه زمکه چې جوړې ده نو دا غلې زمکه جوړه شوی و او من حولا او رسول چې چا پیر دینه دي نو ام القرى قومي حیثیت او من حولها انټرنیشنل حیثیت عالمی حیثیت ټول دنیا عموم د ریاست او من حولا رسول چې چا پیر دینه دي هوا کسان چې یقین کوي په اخرت نو یقین کوي په دې باندې او دی علی صلاتهم یحافظون دای په منځونو خپل باندې خیال د منځونو خپل خیال ساتي فامان ازلامو زورانا او پیو آیات کی دری مفسدان ذکر گئی دری مفسدان آغا ذکر گئی یو مشرک بل متنبی او بل دہری مدعی الوهیت نشت اغر ظالم آغا چانا چه جوڑی پا اللہ بان دروغ ویداد اللہ نیاز اولی دی او دیل اللہ برخ ورکڑی دا او اللہ دا زنیت کارون اختیار چالا ورکڑی دا نو شرک کئی دا شرک مشرک مفتری علاللہ دے دویم او قالو ہی لیا یا وی دے چوئی کولشی ماتا ماتا وی کولشی دا متنبی مدعی دا نبوت دا دویم مفسد دے لکا مرزا قادیانی وی ما تا وی کولی شی نو وی و تا کولا خو شیطان و تا کولا کذالک یوحی بازو ملا بازی زخر فالقول قرورا وقالا اوحی ایلیا اووائی دے چه ما تا وی کولی شی مسلما وغیرہ او حال دارے چه وی نشی کولی دیتا دیس چیز درو ہوئی فالم یوحی لئی شیون اووائی و تا نشی کید لئیس شی درین فمن قالا تاونزل مسلم انزل اللہ مدعی الوهیت د جسن قانون جوړ کړه دا چې موږ هم جوړولې شو د جسن کتاب راوړل دی موږ هم راوړل شو دا راځي لکه لو نشاء لقلنا مثل هذا سورہ انفال کې وایي کومه اراده کومه جوړولې شو دا چې موږ هم دا څه جوړولې شو نو دا مدعی الوهیت ته وایي موږ هم ځان له قانون جوړولې شو دے وی چیزا دا قانون جوڑو ما قانون مال را غلی دا باراناو او آغا چوائی ساون ظلم اسلام آنزل اللہ زردہ چیزا با نازل کم پشاند آگے چی نازل کری دا اللہ دری وارو تیارا دا آخرت حالات ذکر گئی او کتالی دلوے پاہو وکی چیزا ظالمان فی غمرات الموتی فسختو دا مرک کی چیزا مرک سختی بھی پیڑی ری او فرشتي اوګدون کې ویل لاسونو خپلو وال ملائکتو باز دوی دین او فرشتي اوګدون کې ویل لاسونو خپلو اخر جوان فسقوم یومانا راو با سیدا ساو نخپل راو با سیدا په زور به تراخی په زور به تراخی راځي دویم اخر جوان فسقوم خلاص کې خپل ځانونو ورنا صحیح کړنن خلاص کې نن د سزا نه چې کمونو ځان خلاص کړئ اخر جوان بوسکم خلاص کې خپل ځانونه نن سزا ورکول تاسو ته عذاب د سپکولو د دیو جنا چې تاسو ول په الله باندې نامناسب خبرې شریکان او غیره تقولون علی الله تاسو کول په الله نامناسب خبرې او تاسو تاسو د الله نه ځان متبر ګڼو تاسو لخوا موږ به دا قانون منو او دا چې کمونو د بیک ورډ زمانی قانون موږ ترقی یافته یو موږ له ترقی یافته قانون پکار دی موږ چې کمونو ماډرنیزم یو موږ له ماډرن قانون پکار دی دا لاله سن د ځان متبر ګڼو والا کجی تمونا او یقینا را بشی تاسو ماتا فرادا یکی آوازی تشتور دو معنی میں اکڑی فرادا یکی آوازی تشتور زکا چه پیدا شنی آوازی دی او از دسر امنو تشتور وی کما خلقناکم اول مر رم لکا چه پیدا کری پاول زل تشتور معنی تایید و ترکتم ما خولناکم او پری وقت دی تاسو آغا چه درکڑمی تاسو لرا آخواز شاگانو خلونا اغه چې کمالونه دولتونه جیدادونه دوترونه گاڑی بینکونه هیڅ په لسرنی تشتور به یوازې د معنی تای فرادا یوازې او بنوم تاسو بنوینم تاسو سره پما نرماکم او بنوینم تاسو سره شفاعکم او سفارشیان تاسو هغه چې تاسو په داوی کولې چې یقینا دی تاسو کې ایصدار د الله دی تاسو یې دابرا خدار دی لقد تقطع بينكم يقينا غصة شوارش تستاسو جدائی را لستاسو سرمیندا وتقطعت بهم الاسباب لقد تقطع بينكم الاخلاء يوم اذن بعضهم لبعض لقد تقطع بينكم وظل عنكم ورقب جستاسونا آغاج تاسو بداوی کولی نو راشی دی دلائلو تا سوچو کئی ستاسو ولی تا کمدنو شک نختمی گی نو ولی تا کمدنو ستاسو توحید تا دلن سپا کی گی اللہ خدا رسا نخکارا کی گی راشی لگ دی سیزنو کے سوچو کئی یقینا اللہ چاہو ان کے دانے دے وان ناوا او دا زنی حب دانا دا چدا کم خلق پری لکا غنم جوار نوا چې میوه کې دن نه کم زړی خلک یارتا وي هغه دی هغه چې کمونو هغه زړی دی نو دانه که ستاسو خیالي نو دا لکه زر پس کېږي لکه زر پس کېږي او زړی چې دی نو دا واخلي د کجوري زړی چې دی نو دا تقریبا شپږ میاشتې پس کېږو کې کله کله شپږ میاشتې پس تیغونو کی دا امرو کې اړیر وخت پس تیخ تی دا اړیر پا مذہ پس تیگی اشارہ دا دی آیاتونو کی اشارہ دا دی خبری تا زنی درونا اگر دانو پشان تی زر پاس تیشی او زنی دی کمدنو دی زنی پشان سخت تی خو محنت گواری محنت گواری ابو بکر ڈائریک پوست شو چه سنگ ہے او واوری دن دومی من اللہ عمر ته کمندونو پکا لوا غسل حمزه تین زکا لوا غسل پویږي کنه دا چې چا ته کمندونو ډیر خالد ابن ولید پس پاړسم کال شو مسلمان شو دارنګي ابو سفیان په شلم کال شو مسلمان شو اتلسم کال باندې فتح مکه کې مسلمان شو دا چې په مزه مزه خو مهنت غواړي ته مهنت کاوه دا سو دانی دی او سو زړی دی الله رب العزت په کمندونو دا وکی تیغونه او فکه الله زرغون کی راو باسی الله ژوند دې مړنا او را سن کې دې مړ دې ژوند دې نا هغه مېت کې لګ مساله وا نقصان غو تخکارې دو هغه اسم کو الته مخرج کو او دا یو خرج الحي و ندای مزارع راوړه ذالکم الله دې کارونو والا تاسو هم الله وکړه یعنی دا پخپل نه کیږي دا قوانین فطرت نه کیدای څوک کوي الله رب العزت کوي فانا تو فكون حکم طرف دا د ککړې شوی تاسو کم طرف دا کمر تاسو د ککړې شوی فالق الاصباح شلون کې سبا دی یعنی فالق ظلمت الادم بالاسبا ظلمت الليل د شپې ظلمت اوشلی نو سبا راولی سبا دې کم نن راولی سبا راولی فالق الاسبا دک شانتی الله وا تیاری ظلم او شرک ختم کی او الله بر توحید رڼا سکی رڼا وچ کم نن راولی رڼا با الله رب العزت راولی فالق الاسبا محنت کا محنت فالق الاسبا چون کې چې کم دنو شلون کې د سبا دی او ګرځول د الله شپه آرام او نور اوس وګمای حساب کتاب د پاره خدا خدایان نه دی خان دا د عبادت د پاره نه دی ذالک تقدیر العزیز العلیم دا د اندازه د غالب پویا بادشاہ ذالک تقدیر العزیز دا د کم دنو اندازه د غالب پویا بادشاہ وهو الذي الله دې هغه ذات جعل لكم النجوم چې ګرځول د استاد د پاره ستوري ستوري خدایان نه دی الیه نه دی دا تاسو خدمت کوي هدا د بارا چې تاسو لار معلومه کوي په دې کې پتیارو د وچو د لواندا کې فی ظلمات البر والبار پتیارو د وچو کې او د لواندا کې دستور قران کې فائدې راغلي دی یو دادا چې تاسو په لار عمومي یعنی خوشی بیابان کې نه د قبلی پته لګي نه د نور خاطر دا پته په دستورو باندې لګي سمندر کی تطرف پتہ نہ لگی دا پتہ بچا لگی سطور باندې د سطور نا غی لار معلومه دا یو چې کم نه داوا چې دا ذریعہ و د لار معلومه ولو دیما فائدہ قران کریم ذکر کړی دا ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح دیما فائدہ خاص شي دا اسمان خیستا کڑے لیٹو نا لگی دلی گی درہم فائدہ قرآن ویلی دا وجالنا رجوما لشیاطین شیطانان جولی شیطانان جولی دا درہم فائدہ دا قلدی کی دا فائدہ لٹاول کہ دا زمون قسمتو نا بل لی را بل لی او دا جا کم دنو تصرف کی پا عالم کی دیتا نجم پرستیوی لکیگی دا شرکو دا دی کمدنو شرک تے دا کواک پرستیوی کواک پرستیوی دا سلورم پایدہ چپکی دا لٹی نو دا غلط دا بلا دا دا چی دا علماء کرام مبارک ویلشیوی دی چی عالمان اغا ستوری دی داد از مک ستوری دی غالمان با هم دری کارا کئی یاو لتاحت دوبیات فی ظلمات البر والبار و تیارو دو کفر و شرک بدعات و غلط و قوانین و تیارو کی با دا اللہ دین دا لئی خلقو تا بدین شئی چه دا خلقو نا دا اللہ دین رکنی شی یاو کار دا علم دا دی دوی ما پدی عالمانو خایص دزمکی دی پدی عالمانو دزمکی خایص دی او درمو دا عالمان رجوم اللی شیاطین رجوم اللی شیاطین پدی بانی بچه کمدنو شیطانان پیولی او غلط یقیلی رد کی غلط خلق لتا تا دو بیا پی ظلمات البر والبار قد فصل الات یقیناً جدا جدا میں بیان کړی دی دلیلونه د پاره دا قوم چې پوئږي د قوم یعلمون د پاره دا قوم چې پوئږي او هو الذی انشأکم من نفس واحده ذاته وګور او الله دې هغه ذات چې پیدا کړی تاسو د نفس یو نه فمستقر و مستودع زائد آرام او زائد پیت امانت کې خودلو چې کم ځای کې ډیر پاتې کیدلی دیر پاتې کیدلی نام مستودعی او چې کم کې لږ سات پاتې کیدلی لږ وخت ناغه مستقری کله مور په ګیړه کې لږ سات پاتې کیدلو بیا په زمګه کې داغه په نسبت ډیر دی رحیم چې ده مستقر شو د مور ګیړه او زمګه مستودع شو بیا زمګه کې لګ وخت پاتې کیدلې او په قبر کې ډېر وخت پاتې کیدلې نه بیا زمګه مستقر شو مستقر و متاون الہی څنګه او قبر مستودع شو بیا په قبر کې لګ وخت پاتې کیدلې او آخرت کې ډېر وخت پاتې کیدلې دای نه بیا قبر مستقر شو او آخرت چه کبنو سو شیسو مستودع شو فمستقر و مستودع قد فصلن الآیات یقینا جدا جدا بیان کردی دلیلونا دفار دا قوم چه پوئیگی یا قوم چه پوئیگی مخی علموی بیا فقوی اول سڑے چه کبنو پوئیشی بیا تینا کچھ رو باسی بیا قوم یا قوم دفار دا خلقو چه باقی قد پوئیگی او الله دې هغه ذات چې په حقیقت پوه شي بیا ایمان راوړي اور پسې راوړي له قومي مينو او هو الذي الله دې هغه ذات انزل من السماء ایمان شراورې چې کمنو دوړې دې نه باران فاخرجنا روبا سم په دې سره زرغونه دار یو شي پیغونه دار یو شي خراز با سم دې نشین کې پیغونه لګړ شي نشین کې راشي روبا سم دې نه دانه په یو بل سواري په یو بل باندې سوري دی یو بل د پاسه وا میرا ناخله او د کجور نامې په له اخر وان دانیا دا غا غنچو دا غینا واجی دی دوا غو دا غینا غنچی دی نیز دی نیز دی فلا هغه غړ دم پکته وای غړ دم پکې دا سي او بیا پاري کی وړي وړي غنچی وړي وړي شي کلی دلی څه کوي انګور خو به امید ده ان شاء الله لیدلی دا صاحبای دا انګور غونچه چروالی پای کې وړې وړې غونچه کې غونچه کې سرور دانی تیز دانی شپږ دانی پکې وړې وړې پکې دا غړټه چې دن دا ټول غلا او دا وړې وړې چې پکې دي نو دا غل قنوان همین ټول هيا د زوم پکونو دا غینا غړ زوم پټو لاګي کې چې کمنو وړې وړې غونچې قنوان دانی یو بر سره نږدې دي قومن نن نقلي او د کجور نامې تعالی دا وګو دا غینا خنوان دانیا خونچی دینیزی دینیزی فجر ناتمین آنا او باغون دام گرانو او خوناو انار مشتبیان یو شان بشکل کی لکا دا دیز انار او دا کندهار انار دا افغانستان انار شکل کی بچه کمدن یو شان تی و زمان دا ببوسی او اغی کی بو بوی دا بسپینی او اغا بسری او بسری نو دا مشتبیان وغیر متشابه کدل د تا خونو کړو دای کی بدانی دای کی وو بو بنی تیل به کینی ځنګلی هونته کی وای او چې کم دې کمنو د عربو دی اول تباغات تي باغات تي هغه دې کمنو تیل نډک تي دار سنا ور رومان مشتبهان یو شان په شکل کې وغيرها متشابه او عدل بدل په خوان کې وګورئ کنه می وې د دې تا چې کله می و اونې وی وایان هی او په خوالی راغې تا لا څنګه الله پخې یقینا بلې کې خامخا نه دې او دلیلونه لپاره دا قوم چې غي یقین کوي یقین چرته دې وجعل لله زورنا فیل کایدی کو وجعل لله شرکا الجن او ګرځې دې چې کم دنو وجعل لله سر دې دمر دلایلونه دې ته وګورته وجالو او ګرځې الله لر شریکان جالو باندې پوه شو کنه جالي د شپ جالي نه او ګرځې الله لر صدر یعنی پیریانو یعنی پیریانو دا بدل له تحقیر راوړل پیر شریکان هم ګرځې لکه دا الله او شریک ته ساجدت شریک هم جوړي او بیا د چا نه جوړ لکه پیری پیری ته وګوره دا الله سری صدر ته وګوره تر څه دې یری گیته نه ما تا سوې ته سول کړې یم چې خبرې کوم باندې د دې سری اړې راړې سړي شوې ده ته زېما شورا کال جن او چې بچارا شي ګورې ما ته موایې شورا کال جن شریکان چې کمنو ال جنات پیریانو نه یعنی پیریان مبادل له تاخير دې بل تاخير وخلقهم او الله پیدا کړی دې پیریانو نه وګور الله پیدا کړی دې ور پرسته لکه دې مخلوق او دې ته وته خدای وو او دا الله سره برابرې توبه سوره بدر وخرق یو جان لاغي یو شرکا تک یو جن تک یو خلقو وخر قولو بنینا او دی جوڑی پسور اللہ لرانی ازولی وخر قولو بنین اتخذ اللہ ولا دا مشرکین بلعباد صالحین باندرس وخر قولو بنینا او جوڑی دی اللہ را چکم نظامن وبنا توجینا کئے مشرکین بالملائکہ بے دلیلہ سبحانه پاکتے اللہ اچھتے اللہ داغی نچے دیئے ہوئی باری و سماعاتے والا دلیل اقلی راوڑو دا اللہ شریک تساجت تے اللہ رب العزت خود نیششت کول کی کچھ سوک دا نیششت کول کی نداغت ضرورت ہو باری و سماعاتے والا بغیر دسنا دا نیشنا پیدا کون کے دے اللہ ناسمان و نظم کی ناشنا پیدا کون کے بے نقشی پیدا کون کے دا اسمان و دزمکی انا یکون لولد سرنگی بشی آگے اللہ را بچے او نیشتے دا غل ربی بی وقلق کل شن او پیدا کرد اللہ ریو سید او آغا اللہ پاری زبان پویزاد نتیجر دلائلو ذالکم اللہ ربکم دیک کارون والا تاسم اللہ رب تاسو لا الہ الا ہو نیشتے لائک دے عبادت پیر دے اللہ نا نیشتے لائک دے حکومت پیر دے اللہ نا الوحیت نول پر طول دشا دے خالق کل شای پیدا کونکے دارے صرف داغے عبادت دخیل بلچانا آغا اللہ رب حالی زبانی کار جوڑونکے عظمت دباری تعالی اللہ رب العزت عظمت او تعظیم لا تدرکو لبسار نشی را گی رولے اللہ رب العزت نرستر گی لیدل زان نشے دے را گی رول را گی رول زان نشے دے معتدلہ بوتلان دی کنا کوئی گی نا لا تدرکو لبسار دی معنی خدا دا چنی شیرا گی رولے اللہ را رستر گی حس یو استرگا اللہ احاتا نشی کولے اللہ احاتا نور لیدل زان لکھا پردا لا تدرکو لبسار نشی لیدلے نشی را گی رولے اللہ را رستر گی او اللہ رب لیدت را گی رئی طول استرگو لرا را گی رئی اللہ رب لیدت طول استرگو لرا سورت شعراء کی یو شفیتم دو شفیتم کیلی فلما ترا تلفیتان فلما ترا تلفیتان فلما ترا الجمعانی قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون انا لمدرکون اتو سواش انا لمرئیو منگوی دلیشو لیدلو نقوغی لیدل نیو بل فلما ترا الجمعان چه دوار یو بل سکو اولی دو انا لمدرکون مانا لمحاتون من گیر کرے شو فمنگا احاتا سشوا خوشوا مساواتا وینا لی دلی ای احاتا نشتیلا اپا کہ گئی مو بجدا غم خدا بلا کار دی انا ربی سیا انا معی ربی سیا دا ادراکتے لا تدرکو لبتوار آغا اللہ را گیرے چول سرگر اللہ فاو اللہ طیب آغا اللہ دے نری بیری نیدن کے الخبیر خبردار پار سبان دی خاجاکم بسوائر ترغیب للقرآن راشید ازرستر گی اللہ رب العزت را لی گلی دی ازرستر گی اللہ رب العزت را لی گلی دی خاجاکم بسوائر من ربکم دلائل او بینات اللہ رب العزت لکندن را لی گلی دی دا دلائل لی او بینات کی خاجاکم یقینا را گلی تاستا بسوائر دلیلونا من ربکم دو طرف در افتا سنا دا بصیرت دزلسترگی فاون آبسوارا چاچی لیدل اکڑل یعنی دکا دلائل پدی پوشو فار نفسینو فائده دقل زانده فاون آمیا او سوک چیرون شو نا پوشو دی دلائلونا دی قرآن نزان نون کو ما انا لیکم بیافیز نیم از و پتا سبان دی سوکی دار ما را بسدا تا بسرگی کی چیدی اولیو نمان اللہ وکذالک نصرف الآیات دا دریم امتحان دا د ګندنو خصومت او جدال بسب وکنزلو باندې جنگ جوړول چې کنزلو کې او جنگ جوړ شي او مساله خراب شي دا د باطل یو حربوي چاگه حق پرست پا جذباتو کراولی جذباتو کراولی نو خلق د جنگ جګړې نسبت هغه ته کوي، نو خلق یې بدنام کی، یو ور هغه جګړې شروع کړې، جګړې شروع کړې او دې مسلې د وجه داو بیا مساله رسو پاتې شي. دا یو امتحان دی، کنزلو ته ټینګېدل، بیا د استاد کنزلو ته ټینګېدل، دا یو ګران کار دی. غیرتی سړی دې ته نشي ټینګېدلی، خو د الله ر توحید د پار به لوک پورته کې ځان به غیرت کوي، چې د الله رب العزت دین ترقی وکړي. دا تا ته د توحید د وجې نه کېږي، ته به برداشت کړي. پیغمبر ته وایي لقد نعلم من تطر قد انه لا يعذنك الذي يقولون. پیغمبر ته داسې داسې کنزل کول چې هغه په خپه کېدو، خدا دې کمنو ته پیغمبر همت لوی همت کوي، هغه الله رب العزت ولا تسلی ورکړي. خدا یو امتحان دی، راضی به در باندې کنزل بدا تا کئی با دی را دی بدا تو دا ارچ اقبل کنزلی دا پختانو دا امیانو کنزل دا مور خور کنزل دی دا مولا کنزل اغدانی اگنیا دا مور خور کنزل دی آغا علمی کنزلی اقبل کنزلی کلو دا تا جاہل ہوئی کلو دا تا انفڑا ہوئی کلو دا کندن در تا موتزلی ہوئی کلو دا تا دا کابر و خلاف ہوئی کلوه ته شر پسند وي، کلوه ته انتها پسند وي، کلوه د دغلا پالیسه والا وي، منافق پد ته وي. نو مولا خپل کنځلی دا به قسمه قسم کیږي. خدا غوونه الله دو در کړی دی، په دې یو به اوره په بل به و پات تل خلی مدر پور ان شاء الله یو خدایاد من به ځای زنه ده کی غیرت کو تاګه د وژنه مسلې پات دیر کار کرات جگڑو شی سوپ پوچلی گی یا بکی سوپ مرشی مسئلہ دیر دیر زیادہ دیکم دنو رو سپارت شی خوفتی سے مخترم فرمائن لچاتا بی تیون سر نیزی اوکل یادا وغی بپاغی کی جنازہ و ویزمنگا مشاران شیوک تطریبان دیر را دنو اگر زمونگ نو ملگری والد سے مرو نوئے داغا نور رون بل طرف تو اوئے زمونگ دا ملگری سے کمدنو لکا موحیدو اوز دی ملگری وی چه زمان استادان راگلی دی با جنازہ کی او نور رون ویوی چه لکا بل مولا بسکی جنازہ کی پدی خبری وی وځي کې یو کس د خپلنا د موږ د مشر په اړه کې څه غلطه خبر وکړه. دا مړ د غدي او سراغلي دی او تر ټولو یو څه کنځلې وکړه. میرا چې د چاپلار مړ او دوه داسې وکړل په جنازه و دوه دوه قتل کړ. دا چا وویل؟ چا وویل؟ بس هغه د کمندنو جنازه وشو او هغه ته ماچا راوړل او د دې شو کړل. دا زموږ شاسته ده. هغه رسوا دار رسوا په اتک کلی کې تر اوسه پورې په هغه کلی کې لکه موحد مولا نشته. زه دې جنم راوړم. هغه کې چې کمدنو موحد مولا نشته. درې سلور غړ جماعتونه دي پکې. هغه زاله بدعت دوا باد سنت اله خاص پټکي هر اوسه پورې د فکرات هر اوسه خاص پټکي دا هغه چې کمر لکه اقدام دلا دا غیر ملګری غیر هغه خل علاقین او یستل شو لا جو شو بیا اکه سره چې کمنو هغه حزب الله تعالی او غیر مخلص شو بل څه دې جوړ شو راځي بدل دا به چې کمنو ته ډیره گزاره احتیاط پکای اغه به کنزل کوي تب کنزل نه کوي تب چې کمندنو دا الله توحید بیان دا الله تو قران دی ده ټوټه کې راوړل دي ليقول درستا دا ټکه دی دا د جنگ جوړولو ټول حربو ته شامل دي ممکن حربي کسوی راغی چې کمندنو دلته ذکر کړی په جامع لفظ قران کریم راوړل دي وکذالک نصرف الایات او دا کرانگی اڑو مراڑو ما دلائل وحدانیت بیا بیا بیانو دا دلائل وحدانیت مسئلہ بیانو مسئلہ بیانو ولی اقولو درستا لتقوم الحج دا چه دلیل قائم شی ولی اقولو درستا او دا چه اوئی دی درستا زڑا دکلا دا مسئلہ یو مانا دا درستا زڑا دکلا دا مسئلہ بس کمانا دا مسئلہ دی زڑا کلا دا یو مسئلہ دا بس کتا پورتا کتا پورتا تکی در نظر دی بس دا بیا چه اغیی پخپل لحجہ کیا رنگ ہو دی ولی اقولو درستا دی دا پارا چه اوئی دی درستا زڑا دکلا دا مسئلہ دیو مانا لی اقولو دا چه اوئی دی درستا خاصمتا خاصمتا مونگ سر جگڑا اکڑا بلکار دینیشتے خوچ خیجی تو پا مونگ پسید رائی کی دی اتا تا مونگ دا سین دوان خیرو بس داو بیا چه کمدنو آگئی مبجئی دا دو قرآن کلیات دی خاصمتا مونگ سر انخطای هر وقتی پا مونگ گز رائی خی بسو چه خیجی نو پا مونگ دی گز رائی خی خیر پا مونگ دی بس بل آیا تون دی پا مونگ پسیر اخلاسای آیا تون دی پا مونگ پسیر اخلاسای تا مونگ دی اندوان کار دو خرخشو خاصم تا لی اقولو دا چه وی دی دارستا من من تا علم تا سلق پل سندو آیا را چان ازدکڑی دا مسلا دا مسلا دی چان ازدکڑی دا اوز زنی سڑی چه کمدنو جذباتی او آغا وی ولی زبا دوستاز کنو مسلک شرمی کم بے غیرت کئی وچه دوستاز نو موالی داغین آغا کندل پوستاز کتو شروع کی وی اس تا چه کمدنو دا آغا معتزلی زوی دا آغا دشگر زوی دا آشر پسند زوی دا جو شروع کی استاز بسی خبری نو دیم نو ٹنگی گی نو دید آغا استاز پر شروع کی نو درست درست شی چه کل پوشوی چه دیده زمان دو استاز بیزتی کی گی او دو استاز نم مسئله تا رکاوٹ تے نو ما خلا دقا زیده مالن زکر تبا دو استاز نم نگٹی تبا مسئله گٹی او کچر تا پا نم نمخ که نبادام شوی نو پا نم نیو گٹو او مسئله چه کمدن او نگٹو نبا نمو گٹو نو مسئله او گٹو چه کم زی دو استاز عزت یاغ زی نو مالا دانا چه گیلی نو بستا نو مخلی او مسئله با جوڑای چه کم زیده وست رسیده او چه کم زیده استاز پا نو مغستو کی عزتو تو دو استاز نم تذکیره اوکا خب عزت سانی یاده وست رسیده کابل گرام شیخ صف رحمه اللہ و تعالی فرمائل وی یو مولا ما تاوی که خبری نو سرکولی امال دعوت پر کن چه پنجیر تاوی زبا گرزیده ما روجه که بمی خپل درس کو ای بیا با دی چه پینزیشتم بانه می درس ختم کن داسی واتر دی با پدی مولانو کسی کردی دم ای باوی چی چوکیانی دی او زمان استاد پا پنجیر که وڑا دورا کئی درس کئی مرازی لگ بور شو اول تا من مولان من ازان کر را استاد می پدی علاقه که بگر دی دم دعوت پا بکلی می او مولانو می دعوت پار شو ای ما تاوی چه کم مولاغا وی چه سنگ اغا وی کنا وی ماولا دی گریوان تلاسا چولا وی ماو دی چه کور پسیتا که دیوی نشلوم دی وی چه اللہ دی قدرو کی اللہ دی قدرو کی ورپسیتا که چونه بیوی وی ورپسیتا چونه بی ماو سر گپ لگاو مای تا چه دا نقل کونو آگر تین دیتا که مسترگی راوی اصلی دا سوک تدا سی کنو مونگو یری دونو اغا بسوم ری ری دلی مای دی وقت خوزو بودای اغا وقت خوزوان بی کله ما چې تاسو څنګه چل کړی نه غوړي غریب بسنګ ورپسې بل خبر وګ وینې خپل دې قدر وکړ ورپسې ته یو مونږ کې کارو کې وسته رسیدو خو صحیح ده خاصه استاد دې زتا کاوما دې زتا کاوما استاد خدا درستا مم من تعلم تا ته چانه دې کوم نو مساله ذکر دې والي یقول درستا او دې د پارا شوی دې ته چانه ذکر دې مساله والن وبینو اور د بارا چ بیان کم دلارا د بار دا کوم چې غی پویږي تا جواب بدایي زه جګاړې نو کوما زه کنسل نو کوما او زما استاد ما ته قران خو دلره ما ته د ځان نه خبره نه کړې کتاب ما اوه یې لیکه من ربک دا واستاجواز تا سبو توای تا سره کنزل خوان کوي خو ما سره کنزل خوان نه کوي تا په خله کې کنزل خوان کوي ما سره کنزل خوان نه کوي زب قرآن بیانو زب د الله دین بیانو او زب د الله توحید بیانو کتاب ما وحی الیک من ربک زما استاد ما ته ځان ته علم راولل ما تاغو قرآن خودلل تا استاد سر زما څه کار دی زود آیات جوابو کا کتاب ما وحی الیک من ربک روان شفاغ سبسی چوائی کولی جتات وائی کولی جتات ار طرف انتظام چلو انکستانا ار طرف تربیت کو انکستانا داغی حاصل دارے چلا الہ الا ہو نشتر لائق دبندہ گئے نشتر لائق دبندہ گئے بیرد اللانا لا الہ الا ہو وارز عن المشرکین بائی کارٹ وارز عن المشرکین مقوارو دا مشرکانونا دا مقوارو مطلب دا اغی سرا په شرکی شرکت مکوا او مقوارو مطلب دا چا غی دا کنزلو او دا بدورادو جواب پا کنزلو بدورادو موار کوا دا اغی نا مقوارو اغی تا کمدنو داوائی چی دی دیوال تکی پا دی نبی علیہ السلام پویدو اوسو لکه زمانو می یو سڑی روان دا منتگنو بیزت کچ زمانو می روان از نبی علیہ السلام نمی چروان تو دا ابو لحب خضی نبی علیہ السلام تا مزمم ہوئی ایو تو مزمم را گیا نبی علیہ السلام نمی اللہ سورا میرا بانا زمانو می تنوارو دخلینا زمانو خو محمد که مونگوی نو توبه پا لکای بود ریدی روش دبا آتر با شی خواه ورس ما دوری مالا ولی مور دانی میخیره از ما غوبل بورو را بس چه غلط نمی ده توا بستو ای مالا خونا اللہ دانی میخیره نه پیغمبر و نه مورو داغ بستاد شاید ها آرزا وارزا گران کارده لکه دا دیده دیده دیده دیده خطوبا دا خدای په لوی رحم وکي دی او په خپل ګران د زماده جانا دی ګران او بیا په خنو خزلو ته صبر کوو فما جالنا کا وارزان المشرکین او مخواله مشرکانو نا ولو شاء الله ما اشرکو او اراده ودا الله هدی وا شرک نه وکړه اراده ودا الله د زوري د ایمان او کو کو خدای الله د زوري مان د دی واړو شرک کړه نه خو ولکن لیبلوکم فیما اتاکم فما جعلنا کالم حفیظا او نو میرا ګر لیکله ته په دی باندې سوکیدار او نه ته چې ګمره د لیسی موار ستانه ور دی بارکه ته پوښتنه کیږي چې مان له ول نه وا فما تعلم بوکیل ادب د بیان فلا تصب الذين يدون من دون الله بیان کوا ما یوها بیان وا خلاکه بس پکا لہجا نا لہجه دا ادب لہجه دا ادب دا ادب دا بیان ولا تسب الذين كان ظلم قوا كسان تعذون من دون الله يومنا كان ظلم قوا بس پکا ما یادو هغه کسان شرابلی دید الله نه علاوه يدعونهم شرابلی دید الله نه یعنی د دې غ شریکان هغه زیارتونه بوتان درگاهونه بس پکا ما یادو ما یادو زکا هغه ته سوي خدای وي هغه ته الوي ته تو ته سپلای وای ته څوک نشته چې ټوکرای میګی دته نه دا څه کوي هغه ول ول درجه د الوهیت ورکه او ته کنزل کوي هدیره جوړ نه راځي په طریقه باندې خبره کوي خبرو په طریقه کوي والا تصب الذين پس پک ما یادو او کنزل مکاو آغا شریکانو تا جرابلی دید اللہ نے علاوہ چه دید خدای الوحیت ایسیت ور کردنے آغا تا پس پکا جو امان وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ او کنزل مکاو آغی مشرکانو تا جرابلی دید اللہ نے علاوہ چه کم کافران دی و مشرکان دی آغای پس پکا مایا آغای تا بدر دی بادر دیو تا موایا یا دون من دون الله ګور را بلی ده الله نه علاوه خو الله وی بادر دیو تا موایا بادر دیو تا موایا پکه موایا دلیل ځان لشه کوله دلیل وایا مزیدار خبره کوا کنزل او سپک خبره مکو دا بیا د کلیپ په وخت د خلکو نه یی ا بیا د کمندونو جذبات په ټیم کې دا یا چونو ما چونو سي سورته نام بیا چپي والا تصب الذين دون من دون الله فيصب الله اذن بغير فديبا کنزلو کې الله تا په دشمنای بے دلیلا اللہ تب کنزلو کی غصہ کے براشی وی لرک استا دا شریعت نمانم استا توحید نمانم او دا سے خبری بو کی شرکہ دے و بل پلی بیا فائی صب اللہ آدوان بغیر علم دا دے کمدنو مفسرین ذکر گئی کما ان الماسیت حرام فکزل ایقاع فیہا حرام کما ان الماسیت حرام لکه چې ګنا حرام دی نو فکذل ایقاع فی حرام ګنا کول حرام دی دک شانتی پدې کې بل واقع کولم سری ګنا له ذریعہ کېږم نه ذریعہ کېږم نه منګه د کشرانو د وجنه منګه خپل استادان او مشران هغه د کمندونو په خلکو به عزت وکړي دا زمونږ د وجنه زمونږ د غلط او اخلاق د وجنه مونږ خو بیا په خپل کور ناشو لکه دا یو افسوسي خبره ده چې کشرانه لکان هغه د کمندنو په بل جماعت په مشرانو پسې د بل جماعت په مشرانو پسې هغه په سپکه لهجه استعمال کی سپکه لهجه استعمال کی داغی نتیجه دا ورسی چې دا اغی کشران را پاسی نو زمونگ مشران رو پس سپکی خبری ہوتی سپکی خبری ہوتی دا چاو کرل دا من پخپلا پختانوی دا بل بد امور مست آیا رستا خمور بس اپنست آئی تا دا بل بد امور تا کنزل مکو رستا خیمور تا بس اپنزل نکی نبی علیہ السلام و سلام فرمائی چ پلار تا کنزل مکوئی نہ صحابی تا پوس کئ وای نبی علیہ السلام او یصب الرجل اباه داس سړے بلاو می چ پلار تا کنزل کئ داس بم ملاوشی چ پلار تا کنزل کئ نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل پی دے دبل پلار تا کنزلو کی تو اک کالک راو لگی نو د پلار تا سو کی کنزلو کی نو ده ده بل پا خلق پل پلارو کنزل ته چه بل تاوائی ده خر زیا آقا بتا تا سوئی چه ده خسری زیا آقا بتا تا هم ده خر زیا وئی کن وی ده خر زیا با تی او پلار بدی او بیا ده تاوائی نکم تا بدن ده خر زیا وئی ولی ده چه کمدنو ده خپل الاسطاو کن ته چه کمدنو وائی چه ده چه کمدنو مشرک کنزم ده بدتی کنزم دا مشرک بدعتی خوستا پنیز دیکنه داغه پنیز خواغه مقتدا ده داغه پنیز اغه محدث ده داغه پنیز اغه مفسر ده او تاغه تا چه کمدنو سپکا ہوئے داغه پزلسه تیری داغه بستاغه تا سپکا ہوئے دا خپل شیخ دا خپل استاد دا ده چه کمدنو پا بعد پتا یاد کو پاغه دی رایات کو او داغه دا وجه نده چه کمدنو پاغه دی خپل استازو کرده بل بیا کور ناستی او بیا چې کمدنو په مشرانو شیوخو بسی کنزل کی دا زمونگ دا کشرانو یو غلط چه کمدنو اقدام دی او پا دی مشران شیوخ سخ خپلی سخ خپلی چه دا چه کمدنو غلطی دا پا فیسبوکو کی تا چه کمدنو چه اثر کار دی او دعوت فریقه دا دون نا و که دعوت ورکای و تا آغی پوری خبرو که چه کمکست تا ردلاو دا دلیل پوری زیاد خبر اصلا که او بیا به کې کمندونو مشران سره راخه تک او به کې سره را لړی هغه به کې مر لړا افسوس چې دې ته کمندونو الکان سوچو کی او دا ټول بای او بس خانه دا ووریوم دا درڅونو کې شیخ ته هم پنځ پیر کې سوځلی وای نورم ځاینو درڅونو کې مشران د دې خبرې ته کمندونو ډیر په سخت باندې خبرو کی او بیا هم په پوسټونو کې او بیا هم چې کمندونو په کلیپونو کې دا سه غلط خبری کیگی چه او ریدو تای بنده نتیاری او دیر از افسوس خبر ادا فسو که پا زد و پا عینات کئی فاللہ دی و سر پوشی فلکه دی دین خدمت دا نره دار دین خدمت نره فلا تصبو اللذین یدون من دون اللہ کان ظلم کویا کسانو تا یادون من دون اللہ چراب لی دا اللہ نا علاوہ فیصب اللہ ندی وکنزلو کی اللہ تا بدشمن آئے بی دلیل دا اول یرا دار دی وجنا کذالک زینا دکرنگی سے سکڑ میں دیاری ڈالی تا عمل دی اگر زن تپاہک ہوئی پل مشر تپاہک ہوئی زینا لکل امتنا ولوم سکتا داغه اتحاد غلط داغه دلیل غلط داغه تعویل غلط هغه الله پوشو کار پوشا خلک په لاله خو هغه سره یو تعویل شته کنه هغه لګیاره د دې وجنه غزان ته په حق وای سی خو یا کا کوشش ولاو کا ثم الى رب مرجوم یا رب پلتا درب دې ته واپس دې دې تا پایو نبهم خبر وکړي دې لرا پایو نبهم په ماکان یعملون خبر وکړي دې لرا هغه چې کول فاقصو باللہ اجاد ایمانیم زورنا پو غختلو دو موجزی دیو یرک موجزہ راشی تو بس من با اومنو چه موجزہ راشی نو من با اومنو فاقصو باللہ اجاد ایمانیم او کئی پا اللہ بانی کلک قسمونا لائن جاتو ماتون کراشی دیتا یو موجزہ او نخا زمان دا خواقی لان میرو نبیات نو یقام خا دی یقین کئی پا دیباننی لکو راځي له او کې پالابانه مضبوط قسمونه کراچی دې ته ګمره او نه کا فرمایشي دې دې د خوخي ولا يؤمنون نبيا وخام خالي يقين كي بده بانده وارتوا انما الآيات وعند الله يقينا نخيل الله سر دي يعني ده الله في اختیار كي دي علم يوم الله سر دي او اختیار يوم الله سر دي وإنما الآيات وعند الله يقينا موجزي ده الله سر دي وما شركم او ششي پو يقلي تاسو انا اذا جات لا يؤمنون وما شركم ان اذا جاءت لا يؤمنون کوم خطاب چاته دی او د یو شرکم مفعول ثانی سره دی ظاهر ادا دا ان اذا جاءت لا يؤمنون مفعول ثانی دی د یو شرکم ظاهر ادا دا او کوم خطاب ظاهر ادا ده چې مسلمانانو ته جوړي فکلا ان جاءتهم آیه دغم مشرکان کراچی دې ته نه کنه دې ایمان نه وروي و ما شرکم ظاهر ادا ده چې مسلمانانو آیات څه مطلب دی خطاب مسلمانانو ته ده مسلمانان هو دا مسلمانان زمون دا کافران مشرکان زمون استدار دی اسلکه دا دی امرالل موجزه سشی موجزه راشی دی بسر او ایمان بر او زمون استدار او خلق با ایمان تر ادافیش خوشحالی لکی ظاهر که دی دی ارمان او دی دی خبری تردید دی لکه د ایمان حقیقت الله تعالی دی چې دی به ایمان راوړي کبا نه راوړي قانون داري چې څوک معجزه غواړي نه ایمان اوس آیات د دک کې معنا نه ورکې موږ معنا کوو دا لام په معنا کې ماخلا لا یؤمنون کې لام زرلا دیتا زائده لسیف الخطیب وي دا پکې مالا معنا بد آیات داشی و ما یشرکم ایمانه دا ادب د مسلمانان انها اذا جاءت لا یؤمنون حاصل می و ما یشرکم ایمانه وقت مجیء المعجزه وقت مجیء سچی خبر کړی تاسو چې یقینا دا معجزه پا او کچ راشی دیتا نو دیو ایمان راوړي دې تاسو چې کو تدې بسر اوړي ایمان راوړي او شي الله ان اذا جاءت يرون مفعول ثاني شو قلام په معنا کې مراد هم ارشركم او سشی پوی اکڑی تاسو انا ازاجات لا یؤمنون پا دے خبرہ شاقینا دا موجزے پاو کچراشی یؤمنون دی با ایمان راوڑی پا دے تس پوئی گی چی دی بس راوڑی ایمان راوڑی سوک چی موجزہ غواڑی اگر ایمان بیما وما اشرکم مفعول ثانی محذوف تے وما اشرکم ایمانہم وما اشرکم ایمانہم سشی پوئے کڑیتا سب ایمان ددائی انہا انہ پا ماند اللہ یا انہ پا انہ دے مفتوح مقصور دے وما اشرکم سپو یکڑی تاسو پی ماند دی حقیقت دا دے انا اذا جات لا یؤمنون یقینا دا موجد چراش دی ایمان یا انا بماند لعل دے لعل اذا جات لا یؤمنون ای دیشی چدا موجد راشی او دی ایمان را نوڑی تو خواه چرا بوڑی کنا او که دیشی چدا موجد راشی و دی ایمان ایمان نراوڑی وما اشرکم ایمانهم انا اذا جات لا یؤمنون یا لعل اذا جات لعل اذا جات لا یؤمنون یا دادری وارمانی دی و ممزرما نافیه دی ما چه کندنو نافیه دی وما اشرکم نپوئے گئی تاسو پی ایمان دا دیبان دی تا تردی دا حقیقت پتا نپوئے گئی تاسو پی ایمان دا دی انا اذا جات لا یؤمنون یا لاللہ اذا جات لا یؤمنون دری مانے پما استفانیہ کی او دری پما نافیہ کی وجد ایمان دا نراؤڑو وانو قلبو افئدتا و مابسارهم اوالوم رانوم اوالوم دلونا دا دی وانو قلبو افئدتا او اوالوم دلونا دا دی وابسارهم استرگر دی کما لم یؤمنو بهی لما لم یؤمنو کاپ مانا دلان لما لم یؤمنو دی وجناچ دی ایمان دا دراؤڑے پا دیبان پاول زل پاول زل سن دراؤڑے آل ایمان ذکر گئی عدب دارے چکل اتایو مساله واوری را تا تناشنا خارکون عالم قرآن وی عالم حدیث وی خود تا تا مساله ناشنا خارکو ستا پا علم کی نوا رو دائریک نمکاوا چه نمارا دادی بولاده کم جان راوی اتا دائریک نمکاوا زکا انسان دی دک زد دی خود کل کل بیا غخپل اولنه نراتین کردی بیا ولا کله حاشیه ګوري کله یو ځای ګوري کله بل ځای ګوري نو دا حق مسئله او تنسو کی انکار وکي اول سم کو نه ما کو اول هغه مسئله وګوره خطه تیش خو کله مسئله څنګه وګوره نو چې کله پوي شي چې دا مسئله ټیک تا نو وی معنا او چې پوي شي په دلیل چې دا مسئله غلطه ده بیا به تردید وکړي او ډایریک اول سم کو نه مکو دا نه بده تډیر ګران دی زئی به سوچ د پیغمبر نه څه کړو انکار کړو ډایریک د پیغمبر خبره و نه منله ته چې وی نه منله نه بیا و تا کنه سو بل اکه نه بو ته ولاړو نو بس بیا به ناو ناو نا چې نا نا نا نا نو اخر مہر سوتو اخر مہر لګي خدا ادب دې چې دا مو دا قران مجید کې بګانو ځاینو کې دی سورة یونس گوری سورة اعراف اول آیت نمبر 101 فما کانو لی اؤمنو بما کذبو من قبل نو دی چی ایمان راوڑوی پاغ مسلا چی در اغجن اوگانل اول من قبل مخیر دینا چی در اغجن اوگانل اوز پس نراوڑی ایمان نراوڑی دارنگ سورة یونس Thank you. نمبر 74 ثم بعثنا من بعد رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا اني ليش ایمان راوڑے پاغ مسلا کذبو بهی من قبل چه در اخزن ای گانل و دیر را پا اول زل چه اول زل در اخزن او گانلا نوز کسن راوڑی ایمان نراوڑی پر ڈائریک نامکاوا چه دیو نمانم بس دا ملازمونگ دا پاٹا ہے ننے تو بس دا مسلا با بس غلط ہے دا مسلا با غلط ہے دا کار مکاوا خواب سوارم کمالم یؤمنو دیو جنا چه دی ایمان راوڑن پا دیوار پا اول زل وانا درو پرېګدم دی لاره په سرکشه ده دی کی هر یانا چې سرکشیم نه خوخیږي ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه دای معجزې غواړي چې څوک معجزې غواړي هغه ایمانونه نه راوړي صدا د لا یؤمنون وزاعت کی ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه او قرانا ذلکم په دیوانه فرشتي وکلمهم الموت او خبرې وکړي د دې سره مړي فاشرنا الیهم کل شئ قبلا اور اجازه مکم دی تاره اوس مقام غنی دی چی ایمان راوړي دی ایمان یعنی کار معجزه ویني ایمان مگر دا چې الله خو غشي دا الله خو غشي نه بزور الا ان یشاء الله مگر دا چې خو غشي دا الله اراده وکي الله بزور باندې ولکن اکثرهم یجلون زیات دی نه کمنو یجلون هغه پویږي نه پنجام د معجزه باندې او بیا بیا معجزه غواړي زکا دا دا اللہ میرا بانی دا چی پا دی بانی دا دی دا خوخ موجزہ نراولی زکا دی چا فرمایشی موجزہ خوختی واق او بیا ایمان نراولی واغا اللہ دا مند کون نسکی ختمی دا پی دا خودی پویگی نا او بیا بیا موجزہ خواڑی حلاکن ناکسرم او زیاد دینا یا جلون اغی جاہلان دی انو پویگی فکا دالک جالنا دا سالورم امتحان او سالورم آقبا اوس خصومت علمی جدال علمی تروسه د کندرا جدال بستابو اوس جدال علمی دی علمی جدال دا د کندرا سلورم عقبا شمولیان راجم کی پیران راجم کی اوستا خلاف دلائل وئی وئی دلائل وئی او پڑھی کئ چمڑی کو پڑھی کئ چمڑی کو مناظره به جوړی تا خلاف به کمندونو مليان را پاس او فتوا به در باندې کوي ته چې مساله پیش کای دا الله رب العزت الله عالم الغیب دې حاجتونه یوازې د الله نه غواړي نو دې مو وای شامې کې راوړی دې چانه سره شیروک شو فالی عذاب ثبت اقدام ولی اقول یا عمر بن هندان الا ترد الی ضالتی اخراج دکان دیوان الاولیاء شانس شیروک شنو قدم دیوالی او عمر ابن حمدان تر چغو وی چکتا تا ما رک شوی سیزو اپس نکو زبر الاولیاء و دا دفتر نو باسم بیا بیو گورم شامی کی روڑی دی لولن نملت سودا فی لیلت ظلما ورا جبل کاف حلا سقرت سما ورا جبل کاف وما علمت بیالت فقدت مرارتی یا تور میگه په تور اگټا په تور شپه کې ته کوئی کاپ غرد شاته هاو ز پاغي باندې پویونه شوما زما سګي به ویلی شي زما تاریخه به وشلېږي تاریخه به وشلېږي سوق به پاسي او ګورا دې دا اولیاء مونږ دے ها مون رومي وای اولیاء راست قدرت اصله تیر جستا باز گردانه زرا اولیاء چې کمندنو اغي مدد کول شي هاو اغي واپس مشتل شوه غشه دلیندان آغا چه کمدنو واپس کئی سوک بوئی اگورا اوشا مزاری کی راوڑی دی حتا واتران کسیر من الاولیائی ان الاولیائی انصرون اولیاؤن ویو دمیرون آداؤن اگورا اولیاد خلو یارانو مدد کولشی او خل دشمنان چه کمدنو تبا کئی اگورا قصید غوثیہ کی راوڑی دی او گورا بوجت الاسرار کی راوڑی دی او ذرت الماسفقین کی راوڑی دی او حدائق بخشش کی راوڑی دی یادا فی البلائی والولائی والقاق والعلم ید مصیبتون دفق ان کیا نبی علیہ السلام و سلام مصیبتون دفق اولشی داو گوری فی بسائر کی راوڑی دی ازایت کم الامور فالیکم بی اصحاب القبور دا داولیاء منکر دی او گور عبد الرحمن باباوی لی دی چپا یاو قدم ترارش پوری رسی نو مالی دل رفتار د درویشانو دا لګیا وای او د لایل په پیش کوي او دی وای چې جمهوریت نظام غلط دی او دا چې قانون نظامونه غلط دي دی کی چې پلان کې شرکت کړل دی پلان کې به کې شرکت کړل دی څه څنګه چې قانون جمهوریت نظام غلط شو او نبی علیہ السلام چې په وحد کې پاک شریعت په سره کړی و او نبی علیہ الصلات والسلام چې د وحد په جان کې واتله او عثمان رضی الله تعالی د خلافت په سره چکیدا او هغه چې پاک شریعت شي وا څنګه چې قانون اکثریت غلط دی او دا لګیا وي یو به یو طرف نه بل بل طرف نه او وای با را پیسو یارا چې دې څه کم نه نو توبه وباسي او که توبه نه وباسي توبه نه وباسي نو بس مړ کی او ختمه کی ختمه کی را پابه دې صحیح چې را پاسي تاسو بد الله یا سن یادی ليثبت الله الذين امنوا سب وای چې عالم الغیب الله دې دا زمامه کې د سورۃ الانعام دې درم آیات کې الله وای یعلم سرکم وجارکم ویعلم ما تکسبون پنځوستم آیات کې الله وای ولا عالم الغیب او زه په ټو باندې نه پوهیږم پیتم آیات کې علی او کم پیتم آیات کې الله وای وایندو مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو فما یعلم ما فی البر والبحر او الله دریو یایم کې وای عالم الغیب والشهاده او یاده په پټو په کاراو دا مولیان را لګي او په شامی باندې قران یا سنت منسوخ کړي او دا هم په شامی کې ستانا دا دسته په شامی کې دا د استنبول چار شامی دا او برلیانو په کور دننه کړی پاسل شامی کې خدا نشته دای چې کم نرو او بیا د مولیانو په خبرو باندې دا الله کتاب منسوخ کول غواړي او الله وای لا مبدل لکلماته دا الله قوانین او دا الله سره سوق منسوخ کولای نشي بیا بدرت د شرف تصرف آیاتونو شروع کی دی وای چې پلان کی دا کول شي پلان کی دا کول شي او الله رب العزت دا وای دا ما سره کتاب دی الفاتو ربانی والفیض الرحمانی لوی ځوان چې کمندنو دا وای یا طالب الاشیاء من غیره ما انت عاقلو دا د نیکانو بندگانو حواله جات په شروع کی والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق نیکانو بندگانو حواله به شروع کی وای دا الله کتاب حاکم اف غیر الله ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب فصلا دا الله کتاب ناسخ ته دا الله کتاب څوک منسوخ کولای نشی فدایاتونو بوای دا علمی جګړه ده وکذالک جعلنا ذکرنګی ګرځولې مې د پاردار او پیغمبر دشمنان شیطانان د انسانانو د پیریانو کسی کے لیے انسان کے شکل میں ملتا ہے شیاطین الانس والجن شیطانان د انسانانو د پیریانو د دې شیطانانو کار سره خاشی و تخی خاشی یوهی بعضم الی بعضن ذخرف القول غرورا وسوسا چی زنه د دینه زنه تا د سو وسوسا چی اذو غرف القول غرورا هم لما خبر د پاره د توک کولو دا چې شکل ولدا آیات پر کی شکل ولدا دي سور کی هو ګور رسول الله سلام فرمای چې زایت کوم لمون فالکم یا اصحاب القبور چې خلق دوک کی چاره د سره ما آیاتونه ني او دومره کتابونه به راوړي بلا شي کتابونه به راوړي وای وو ګور یارا مولا کتابونه راوړ کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وی دی بوی چی بلانکی مولا سر دومره غټ کتاب دی چې په کچره اوڑی نو کچره ام نیشی اوڑی کچره پا یوه کچره یوازی غوڑی اگه بی پا کچره شروقای که دا جوڑا که بوڑی پیدا کما خبره چی کچره اوڑی دور غټ کتاب دی په کچره کنس که دا اگه بدل اوڑی دا سا خبره دا او کل بوی واہ مون سر دور کتابوی کنزون دی قدرائی دی کانزور قدرای شرکاګان دي تاسو څو کتاب کان سره وکایا قدرې دا نمونه بوله ډیر کی وای په مړه په خبر کې برا قرانونه دي هلته خو یو قران مجید دی په خبر کې بلا قرانونه دي دا هڅه به خبره کې غرور د پاره د کوکولو ګاډ کتابونه مې راوړي دي دوه ګاډ کتابونه مې راوړي دي ته ترخ کې یو قران وره دا د لپاره یو قران کریم اورا بازارل پورا دے خبر ګرام شیخ ابراهیم الله ما ته وی چې تاسو کتابونه نی راوړي په ما ته چې زما کتابونه تاسو سره شته تاسو په کتابونو کې ولا توخه ما تاسو به کتابو ما ته وی تاسو ما ته چې تاسو راوړی دي کتلی هنه دي ما کتلی دي تا راوړی دي کتلی دي اوس په تاسو ځکه هم تاسو په کتابونو کې په بیا مې ته وی چې زما کتاب ورځه ملایوي کوم په مې چل مارا ډګه قرآن مجید براول په جمعه ته مې قرآن راوالم فدا لګي کتابونه کتابونه دي دا دوک کول د غرور او زبر ته څنګه نو 25 سوالی پیش کما یو حدیث 25 کتابونو کې کوئی 25 می پیش نو رندونو والا رندونو جوړي رندونو جوړای ته ویدا ایک کتاب د دو کتاب د تین کی دا تین نمبر حدیث دا چار نمبر حدیث دا پنځ نمبر حدیث او حدیث سی حدیث یوی 25 کتابونو کې لیکلې دا چې په دوی نو پوئی غرور د پاره د دوک کولو عوام دوک کې اسی فلا وشا ربک او که را ده در رب دی و دی بدا کار نو کڑه دا دا اللہ امتحان دی حق او باطل جنگی خاری طیب صف رحمه اللہ و تعالی ذکر کردی دی چه اللہ کل حق او باطل او جنگی نو پدی که دا حق نوی نوی دلائل مخی تراشی او دا باطل نوی نوی حرامی توبون مخی تراشی و دی که دا اللہ حکمت دی دی که دا اللہ رب العزت حکمت دی او که را ده در رب دی نما فالو پدی کم تربیت دی دا چه دو ورولی نو پدی کم تربیت دی والا او شاه ربک ما فالو او کې را دې رب دې نو به کړه دې لاره نو پریږد دې لاره هغه چې دې جوړې دې دې نه پای کاټو کا پریږد دې هغه چې دې درو جوړې دا منګړه روایت پریږد بل دغه دا درو روایتونه وي منګړه دې کی سی وي او دا درو چې کمنو عبارتونو نه کټ کټ کوي دا رسو د پاره والا تزغا الی عبادت الذین حدا شرا وړي دتا شنو دا کسانو چې یقین نه کوي په آخرت باندې چې په آخرت یقین نه وي دا سره اډو سوچ دي چې زما الله ته درېږم دا ځکه د حق داسې مخالفت کوم او په دې باندې خپل نوم ګټم دا سره اډو یې ردي چې زما الله ته درېږم والا تزغا الی حدا شرا وړي دي ته شنو دا کسانو چې یقین نه کوي په آخرت باندې والا ارزاو او دا چې خوخ کې دي د شیطان دی وسوسه لره چې زخرف القول له خوخ کې والی ارزاو او دا چې دک کدی مذب کی دغه مذب شی بیا دا دروغ منگڑت والی ارزاو او دا پارا دی چه خوخی دی لرا یعنی دغه خپل مذب کی او دا پارا چه او گٹی دی آغا چه دی دی گٹون کی یو گناہ او گٹی دا حق مخالفت دا گناہ پامل نامه کیو لکلشو دویم او دا پارا چه او گٹی دی آغا نوم متکلم اسلام آغا مناظر اسلام دا نوم ګټل غواړي به وي چې د لیډر شما والي اختاریفو ما مختلفون هره لپاره چې وګټي دی هغه شورا چې دی دی ګټون کی چې زمام شورت وشي چې زه ته کتنره د حق مقابله ته درېدل کول شورت ته حاصل کو ډیر کوله ډیر کوله آفرین آفرین سدي مثال لا څه دی هغه سره شورت حاصلې او میراب کې ګندګي وکي او یا چې کمنو امامت ته مخ شي خور جمعاتي خور جمعاتی او یو غلطه دماغو کسی بلو سپیکر کسی طولی باو دی فدی تزان مشعور ای بوتالا والی اختارفو ما مختارفون هر دید پارا چه او گٹی دی آغا شورا چه دیدی گٹون کی صداقت دی قرآن استا جواب دی زخر و پلقول جواب پا پستکای دا اللہ پایا سنو کنزل بنا کئی بد ردی بناو ای آیا سون او آیا آیا سون پس رکی لاری کئی حفا غیر اللہ ای بيد الله انا زولټوما بل حاکم او فیصله کوونکې زو د نور څخه خبر رالم هغه د هغه ذات چې نازل کړل په تاسو کتاب واضح اصول د ایمان کې الله رب العزت باقیده کې واضح کتاب را لګل لري او د نیکانو بندګانو حواله به پېښ کوم دا وای آیات پوام او د سلف او تایید به پېښ کوم د سلف او تایید به پېښ کوم تاویلی ماویلی دا چیزونه بنی د سلف او تایید به پېښ کوم معنا به سلف نه کوم والذین آتیناهم الکتاب او کسان چې ورکړل مې دی لره کتاب یا لمونانو پویږي دی شیخین اندای نازل کړی شه طرف درستانا بالکل مناسب او رښتیا همکه یې تر شک کوم کو نه یعنی دا چې مولیان خبرې کوي حضور کې ته تشکر را نشي دا ما او ساده وي فاتمت کلمت ربکا دا اللہ کتاب رشتیا دے او دا اللہ کتاب کی عادل لے نو بل طرف تا چتا دے فاتمت کلمت ربکا او پورا دا فیصلہ دا رب دی پر رشتیاو کیو پر انصاف لا مبادلہ لکلماتی نشتره بلده انکه ده پار ده فیصلو ده اللہ لگ ده صورت راوالا فیصلی کمی نی یا لما سرکم و جارکم و یا لما تکسیبون عالم الغیب و شاده قل انا تو من دون اللہ ما لا انفعونا ولا یضرنا و نرد على عقابنا بعد از هدان اللہ و امرنا لنسلم رب العالمین ان الحکم الا للہ علا له حکم و هو اسرع الحاسبین دا دا اللہ کلمی دی کنا دلتا ظاہر دا چه دا کلمات تشریعی دی لا مبدل لکلماتی نشتر بدلون که دا پارد کلمات دا اللہ کلمات دا تصرف دا دعا دا علم دا عبادت دا جا کمدنو سکنشی بدلہ ہو لے تا جا کمدنو پا حدائی که بخشش دا بدلہ لا مبدل او دا مولانو جا کمدنو اور خبرو بانے اپا پٹکو بانے بدلائی چو گورا خوڑ خوڑ کولیان دی بے اپا پٹکی والی دی ادھے بلی غاڑے تا تش پا کولن والی دی لا مبادل آل کلماتی دام یو دلیل لے لا مبادل آل کلماتی نشتے بدل ان کے دا پار دا پیسلو دا اللہ او آغا اللہ دے اوری زن کے دار سو دی چی سوئی اللہ اوری سی چی سوئی اللہ اوری حال علیم او پوئے دے اللہ رب بردت پار سو یار جی دې طرف ته आवाज یو او یو قران مجید و سره یو کتاب و سره او بل ټول خور کوټ مولیان څه شیو راغلو او پټي و سره پلټې پټ پچکه سپین راغې او خور نور دین راغې او دا چې کمندونو سپین سپین جامې خلقه او لوی لوی پټکی چې کمندونو سکړو والو او را روانو لوی لوی مولیان دی او بلو شیو سو باډي راغلو او دې غاړه ته چې کمندونو یک یو مولانا استو نمونگو دا یو منو او کد رزدو دا مولانو دا اجماعو منو دا دو غارت دمرا شای مولیان نی او اغیس کندنو اجماع که پیسخای کرده دا نمونگ دا مولانو پیسخا با نمانو جواب فاین تو تو اکثر امان فیلار دی یو ظلو کان سبیل اللہ فا سپینی پاگرائی دا مولیانو گورم فالا چه مراشی تشتور زگو خیجی فاین تو تو اکثر امان فیلار دی یو ظلو کان سبیل اللہ او کتو امانی دا اللہ دی کتاب افا غیر اللہ ابتغی اکمان دی غالی تا نفس چا دی قرآن دی او دی بلی غالی تا اکثریت نا اجماعیت دا سالمی دنیا دی حنیم نبی علیہ السلام یک کی آواز دی یک کی آواز دی مخالف طول دنیا مخالف تا اجماع پا شرک شوی دا اجماع پا شرک شوی دا او نبی علیہ الصلات والسلام یواز دے حق خبر دے چاوا نبی علیہ الصلات والسلام سالم دنیا دے مخالفی او چې الله رب العزت آیات د سرینو غټی وسو کو اکثریت چې کمنو د الله د آیات مقابله کیس شی نه دی هیڅ شی نه دی وای ان تو ته اکثر امن فلار دی یذلو کان سبیل الله دای چې کمنو اکثریت حاکم وګرځاو دیموکراسی دی کمدنو حاکم او گردوالا چه اکثریت حل و حرمت معلوم آولی شی او دا نسی قطعی مقابله که اکثریت دی کمدنو ہوئی چه سود ضرورت دی نو بس سود جائز دی سود جائز دی اکثریت ہوئی چه زنا بر رضا جائز دا نو جائز دا اکثریت ہوئی چه شراب الالیسنسو کی نو جائز دی آن چه کمدنو جائز دی اکثریت بس روانی نیو ظلو کان سبیل اللہ یذلو کان سبیل اللہ هغه ورې چې کمندونو دلارې نه واړي ګر جمهوریت انتخاب وسو عذاب وسو عذاب دا تبعی نه چې کمندونو هغه په سمزه هیڅ راز کو ایک مردی پرنګینه کیا پاس هر چند کی دانا ایس کولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے تولا نہیں کرتے دا دا پرنگیانو نظامو چپائی کشمیرل کوا صالح امام شمیرل کواو چه کندنو صلاح امام بگوریز اثر جمهوری غلام پختکار شو کی دو ست خرد مغز انسانی نظارت بگوریز اثر جمهوری غلام پختکار شو اکثریت نظام نو اتختا تاغی نو اتختا او دلیل پس روان شا کہ از دو ست خرد مغز انسانی نآید دو سو اخرچی اوزائشی او انسان تینی جوری یو انسان تینی جوری گی پایند ته اکثر امن فلارد او که ته مری ته دی خدا غچا چې بزما کی دینو غلط په کی تعالی را دلاره د الله نه اولی دا ډیر فیصله په دلیل نه کې په تخمین کې او دا الله د آیات مقابله کې او بشي کې دي شکار نه کوي عقل به مایا سزاواری امامت نه را پروز ونو تخمین تو زبو ہے کار حیات عقل بے مایا سزاواری امامت نہیں عقل اگر دنیا خلافت نشی چلاولے را پروز ونو تخمین تو زبو ہے کار حیات او بشکی دیشی چھ دار رجوان رہ برو گرزو تو پا دی بارے چھ کم رجوان دسنی خطوی دلائل لاریب دلیل روڑا هیا تبیون ایلا زنن دی تابداری نکی مگر دی خیالاتو او دی گمانونو وینوم ایلا خرسون او نیدی مگر اٹکل کئی اسی اندازی کئیم یقینا نفستا بیان دیو کو دیر خیستا حقبات امتیان او دی دلائلو جواب دیو کو حیاتو ندی پیش کرل شبہات دیو لسکلو ختم کرل اس پا سوک بانی و سوک نمانی دادا اللہ کار دی ستا کار بیانو نور اللہ تعوالا کار یقین راستا هغه پویږي پاغ سبان دی پاغ چا باندې ظلوان سبیلی شاغلتی کی دلار د الله نه او هغه الله ر په پیدات مندون کو باندې او هو عالم بالمحتدين هغه الله ر په پیدات مندون کو